Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Haziran Perşembe. Yıl 2018, ay 6, gün 172, Hızır 47. 1439, Hicri Şevval 7, 1434, Rumi Haziran 8. İlhan Selçuk'un vefatı, 2010. Gün dönümü ve fırtınası. Yaz faslının başlangıcı. Güneş Yengeç, Seratan Burcu'na girmesi. Günün tarihi. Gazeteci ve yazar İlhan Selçuk 8 yıl önce bugün, yani 21 Haziran 2010'da vefat etmişti. 84 yaşındayken sabaha karşı saat 4'te gözaltına alınmıştı. 981 yıl önce bugün ise, yani 21 Haziran 1037'de yüzü aşkın kıymetli eseri olan büyük tıp bilgini ve filozofu İbn Sina vefat etmişti. İbn Sina hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede çığır açmış, müzik hakkında da geniş eserler vermiştir. 38 yıl önce bugün, yani 21 Haziran 1980'de de Fahriye Abla şiiriyle anılan ünlü ozan Ahmet Muhib Dranas vefat etmişti. Günün malumatı, Güneş Yengeç Burcu'nda, 21 Haziran 21 Temmuz. Dün ilkbahar sona erdi. Bugün, yani Haziran'ın 21. günü, Güneş Yengeç Burcu'na girmiş ve yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay Haziran'ın 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. su canto vinigenda y también vinigulasa, el pasado de mi raza, canto lleno de leyenda. Cuenta la leyenda al fin que su ruego dio los dos y convirtió a su amada en yeshuva blanca flor, flor de tumba que tembló. Capu, capu, puyo. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncü ve sondan bir önceki Açık Gazetesi, seçimlerden önceki, sondan bir önceki aynı zamanda. Evet. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Saul Martinez'den Canto Zapoteca, yani Zapotek şarkısıyla açtık, yaptık açılışımızı. Ve onu çalmamızın sebebi de gene Zapotek yerlilerinden bahseden bir Galeano hikayesi olacak. Şimdi ona kulak verelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Dokuyucu. Oaxaca'da Remy Gomestas'ın atölyesinde giysinin canlı olduğu öğrenilir. Huipillerin, şalların ve kumaşların güzelliğinin çekimine kapılıp kafalarını içeri uzatan meraklılar var. Ama bu derin bir buluşma alanının başlangıç noktasından başka bir şey değil. Zapotek yerlisi Remigio, Meksika'nın çok farklı topluluklarına mensup, kökenlerini ve gururlarını dokuyarak geri kazanan bir grup dokumacıyı örgütledi. Giysi bir paçavra değildir diyor Remigio ve sevgi dolu ellerden doğan giysilerin ruhları olduğunu ve enerji aktardıklarını açıklıyor. İyi kumaş sana şöyle der: ben senin ikinci derinim. Yalan söylemediğini teyit etmek için eserlerinden herhangi birine dokunmak yeterli. Not: huipil, yerli kadınların üzeri rengarenk işlemeli giysisine verilen ad. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. 1919'da savaşın sonu, Birinci Dünya Savaşı'nın ya da Cihan Harbi'nin tam son günlerinde Amiral Ludwig von Reuter, Alman donanmasının donanmasında bir saldırı gerçekleşiyor ve 9 denizci ölüyor. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın son kayıpları, zayiatı oluyor. Evet. 1934'te bugün Türkiye'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen ve Trakya olayları diye adlandırılan büyük pogrom başlıyor. Özetle söyleyecek olsak 1934'te faşist Nihal Atsız'ın Orhun dergisinde, Cevat Rifat Atilhan'ınsa Milli İnkılap dergisinde Yahudilere karşı faşist ırkçı yazılar yazmaları sonucunda halk etki altında kaldı deniyor. Ama bunu tespit etmek mümkün değil. Ne kadar provokasyon, ne kadar kışkırtma. Yahudi azınlığa karşı şiddet olaylarına girişiyor. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale gibi illerde, çok büyük illerde Yahudilere ait dükkan ve evler yağmalanıyor ve kadınlara tecavüz ediliyor. Bir jandarma onbaşı Yahudileri himaye ederken yağmacı grup tarafından linç ediliyor, öldürülüyor. Yaklaşık 15 bin Trakya Yahudisi de bulundukları şehirleri terk ediyor. İlk saldırılar 21 Haziran 1934'te yaklaşık 1500 Yahudinin yaşadığı Çanakkale'de başlıyor. Militanlar alışveriş edilmesini önlemek için Yahudilerin dükkanlarının önünde nöbet tutuyorlar. Bazı evlere, şehirleri terk etmedikleri takdirde öldürüleceklerine dair tehdit mektupları yolluyorlar. Evet, 2009'da da Rıfat Bali ile etraflıca bunu konuşma fırsatı bulmuştuk. Yıl dönümünde, toparlak yıl dönümünde bu korkunç olayı hiç gazetelerde, medyada, televizyonlarda, radyolarda pek konu edilen bir şey değil ama Türkiye tarihinin, yakın tarihinin yüz karası olaylarından evet, bir tanesi. Ama sadece bu faşist örgütlenmeler değil, aynı zamanda devlet içerisindeki yapıların da bu konuda büyük bir parmağı olduğu söyleniyor, biliniyor. Derin devlet. Doğrudan devlet aslında, derini incesi de vardır muhtemelen ama mesela... Açıklamadıkları için işte. Edirne'de olaylardan kısa süre önce her nedense Yahudi esnaf ve tüccarlardan vergilerini derhal ödemeleri talep ediliyor. Keşan'daki Yahudi ailelerine şehri terk etmeleri için 24 saat içinde verilmiş olan kararlar var. İskan kanunu var. Uzunköprü'deki Yahudiler ise daha şanslı olduğu söyleniyor. Onlara 3 gün tanınmış. 100 Yahudi hanesinden 95'i mallarını yok pahasına satarak ellerinden çıkarak şehirden göç etmek zorunda kalmış. Evet, arkasındaki epey organize tarafın açıklanmaması yüzünden derin devlet sıfatı evet. Kullandım tabii. Yani sözüm ona yatsınıyor ama böyle işte. Olayların ardından CHP'nin hazırladığı bir rapora göre Trakya'da yaşayan 13 bin Yahudiden 3 bini İstanbul'a göçmüş. Pek çok kişi de mal ve mülklerini kaybetmiş. Bir başka yoruma göre de 15 bin sayı. Evet. Muhtemelen 15 bin daha doğru. Bu arada derin devlet demişken Suruç'ta Adalet ve Kalkınma Partili Yıldız'ın seçim çalışması sırasında çıkan olayda öldürülen Şen Yaşar ailesine ilişkin ön otopsi raporu çıktı. Ve baba Şen Yaşar hastanede sapasağlam gitti hastanede. 14 yerinden kesici alet ve sert cisimlerle darp edilmiş. Bahçede bakan varken. Evet. Tarım ve Gıda Bakanı'nın olduğu söyleniyor bahçede bunlar olurken. Evet. Dışarıda hastane içindeki kameraların söküldüğü ve bu kişinin de 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğünden bahsediliyor. 23 kurşun farklı evet, bir ayrıca şey. Ayrıca hastanede de tabii ağır bıçak ve kesici aletlerle ve tüplerle cinayetler var. 23 kurşun. Şen Yaşar'a 6, Adil Şen Yaşar'a 17 farklı çaplarda. Celal Şen Yaşar'a 6, Adil Şen Yaşar'a da 17 farklı çaplardaki silahlardan mermiler isabet etmiş. 23 kurşunla infazdan bahsediyoruz. Yakın mesafeden bir de. Evet, tamam, bitişik yani, bitişik mesafe deniyor ona. Doğrudan doğruya kafasına ve her tarafına sıkılmış kurşunlar. Rapor resmi açıklamalardaki çatışma iddiasını da tamamen yalanlıyor. Bir felaket, insanlık suçu olabilir, araştırılacaktır. İnce de zaten, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de geçmişe yönelik soruşturmalarla ilgili bir soruyu en kötü devlet bile kayıt tutar, her şey bulunur, merak etmeyin demiş. Onu Berkin Elvan olayıyla ilgili söylemiş. Onu çözebilmemiz için 17-25 Aralık yolsuzluklarıyla hesaplaşmak için de önce yargıdan başlayacağız demiş. Suruç'taki olayla da ilgili konuşmuş Bülent Mumay yazıyor Cumhuriyet'ten. Bu dönemde her şey mümkün. O kadar telaş içindeler ki 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama aynını yapmaya cesaret edemiyorlar demiş. böyle bir durum var. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde geçtiğimiz hafta Suruç'ta meydana gelen kanlı kavgaya ilişkin konuşmuş. Erdoğan daha önceki konuşmalarında esnafları, hayatını kaybeden esnafları, hastanede ve dükkanda hayatını kaybeden esnafları PKK'li olmakla suçluyordu. Bu kez saldırıda yaşamını yitirenlerin tamamı için Allah'tan rahmet dilemiş ve suçluların yargı önünde hesap vereceğini söylemiş. Evet, yargı önünde hesap vereceğini söylüyor ama daha önce bu iş PKK'nın işi. Ziyarete gelene de böyle davranılır mı diye üstelik öldürülen esnafı suçlayan konuşmalar yapmıştı. Evet, Urfa'da yapmamıştı o konuşmaları ama. Evet, şimdi Urfa'da bu yapmış. Konuşmayı Urfa'da yapmış. Soruşturmanın yapılacağını net olarak söyledi. Açık ve net söylüyorum diye herkes de konuştular. İçişleri Bakanı Soylu da, Süleyman Soylu da aynı terimleri kullanarak aşağı yukarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ve Fakı Baba da. Evet, bütün bakanlar ama en önemlisi soruşturmayı yürütecek olan kişi kim? Bir numaralı yetkili İçişleri Bakanı, değil mi? Daima evet. Böyledir yani. Hı hı. Hele böylesine son derece büyük olay, katliam gibi olaylarda elbette ki birinci derecede etkili, yetkili ve sorumlu kişi İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bunun PKK işi, hatta Muharrem İnce'nin işi olduğunu söyledi. Ve diğer Cumhurbaşkanı adayının ziyaret edilmesi dolayısıyla olduğunu söyledi. Bu kulaklar bunu işitti, bu gözler de bu haberleri okudu. Evet. Yani hakikaten Şen Yaşar ailesinden 3 kişinin otopsi raporunun yayınlanması, baba Hacı Esvet Şen Yaşar'ın hastanenin acil servisinde kesici aletle yararlanıp, yani serum şişesinin kırılmasıyla söyleniyor. Aşırı darp olayından bahsediliyor. Maruz kaldı. Celal ve Adil Şen Yaşar'ın ise yakın mesafeden sıkılan toplam 23 kurşunla öldürüldü. Yani 3 gün önce olan olaylardan bahsediyoruz. Geçen hafta olan olaylardan. Yani akıl alır gibi değil. Celal Şen Yaşar'ın bedeninde 6 ayrı silahtan çıkma şey. Bu nedir yahu? İş yerinde bulunan Celal Şen Yaşar'ın adli tıp kurumunda yapılan otopsisinde vücuduna 6 farklı çapta ateşli silah, mermi çekirdeği isabet ettiği, yani topyekun bir savaş manzarası veriyor. Taarruz, daha doğrusu bir şey, katliam. İlk isabet eden mermi çekirdeği zaten öldürücü nitelikteymiş. Diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Bu da ne demek bilmiyorum, anlamıyorum. Evet. Ama zaten ilk mermiyle öldü demek herhalde. Raporda vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu bitişik atış mesafesi dışından yapılmış oldu. Ancak elbiseli bölgeye isabet etmiş olduklarından kesin atış mesafesi tayini için elbiselerin kriminal fiziki incelenmesiye gönderilmesi gerektiği anlaşılıyor. 23 mermiden bahsediyoruz. Ama hiç merak etmeyin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamış. Öyle bir sistem geliyormuş ki artık Türkiye bu krizlere girmeyecekmiş. Hangi krizlerden bahsediyorum? Artık bu sistem darbeler, ekonomik krizler üretmeyecekmiş. Bu sistemi çok sevecekmişsiniz ve yatırım cenneti olacakmış. Bu tip olayları görürler mi artık yurt dışındaki yatırımcılar? Bu konularla alakalı olarak bakarlar mı? Bilgi alırlar mı? Ama yatırım cenneti olacakmış Türkiye. Hiç merak etmeyin. Yurt dışındakileri bırak, yurt içindekileri de. Bu inandırıcı değil. Süleyman Soylu'nun söylediklerine inanmak mümkün değil. Evet. Bir de güçleri işte 1 milyoncuların dükkanına yetiyor. Büyük şirketlere gelindiği zaman durum böyle olmayacak olabilir. Ama yeni sistemi çok sevecekmişsiniz. PKK'lı dedikleri insan 19 seneden beri esnaf odasına kayıtlıymış. Evet. Bilindik bir esnaf, oranın bilindik esnaflarından bir tanesi. Daha önce el sıkışmışlıkları da var. Evet. Ki geldiklerinde de el sıkışıyorlar. Daha önceki seçimlerde de Fakı Baba dahil olmak üzere oranın adayları, Adalet ve Kalkınma Partisi adayları el sıkışıyorlar, konuşuyorlar. İlk video kayıtlarından biri de yayınlandı. Gördün mü onu? Evet, gördüm. Giriyorlar içeri, evet. Ve resmen provoke ediyorlar. Evet. Açıkça görülüyor yani. Gidin diyor. Şen Yaşar. Kadınlar var diyor. Gösteriyor onları da. Alışverişte bulunan başörtülü falan kadınlar var. Gidin diyor. Onlar çıkarken kavga çıkıyor. Ondan sonra sopalar falan çıkıyor. Korkunç bir şey. Fakat Celal Şen Yaşar'ın ardından kardeşi Adil Şen Yaşar'ın otopsisinde 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirleniyor. 14 bölgenin büyük kısmında ciddi yaralar var deniyor. Adli Tıp Kurumu ekibi raporda Şen Yaşar'ın aşırı darbe. Aşırı darp ne demek? İlk defa duyuyorum böyle. Aşırı darp mı? Eşek sudan gelinceye kadar dönmek mesela. Öldüresiye dönmek aşırı böyle. Aşırı darp. İlk defa duyuyorum. Adli Şen Yaşar'ın vücuduna 17 farklı çapta silah mermisi isabet etmiş. 5'i öldürücü nitelikte diyor burada da. Diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini ancak öldürücü olmadığını belirtmiş. Sadece 2 adet mermi uzaktan atılmış. Yani rapor şöyle, resmi rapor çok yakın. Bitişik atış mesafesinden 20 küsur var. Bir tane sadece, 2 adet pardon, uzaktan atış var. Hacı Esvet Şen Yaşar'ın da kesici aletlerle hastanede öldürüldüğü, 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar. Bu herkesin gözü önünde olan, sayısız polisin özel temsilcisi OHAL şartlarında bir hastanede, yani hakikaten ne diyeceğini insanın bilemiyor. 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle hastanede, devlet hastanesinde büyük çapta yaralar oluşturuluyor. Ve 7 ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yara daha var. Hadi diyelim kişi PKK'li, PKK militanı diyelim, cezaevinde, özür dilerim, hastanede olan bir kişiye bu şekilde güvenlik zafiyetiyle içeriye girip öldürülmesine sebebiyet verilen durumları yaratmak devletin görevi mi? Ya da bunları engellemek mi devletin görevi? Onları engellemek değil, ambulanslarla başka hastanelere sevkinin engellenmesi gibi aklın, yani savaş suçu sayılabilecek bir şey. Hastane burası ya. Hastane, ambulansların tekerleklerini ateş ediyorlar. Ama ambulans şoförlerini, can kurtaran şoförlerini darp ediyorlar ve hareket etmelerine izin vermiyorlar. Ve o sırada İçişleri Bakanı o duruma hakim demeçler veriyor ve Tarım Bakanı da Urfa Milletvekili orada. Evet. Ve bir de bu ambulansları önledikleri sırada verilen demeçler şu: uçak ambulans gönderdik. Bak. Yani kurtarmak için uçak gönderiyorlar ambulans için. Bir yandan ambulansları orada. Öldürülen kişiler için değil ama. Kimin için gönderildiği belli değil. Belli öyle değil bir mi? Açıklama vardı. Her şey ortaya çıkarılacak ve suçlular hesap verecek demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pek inandırıcı olmadığını söylemeliyiz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi oy verenleri, seçmenlerinin de dahi biraz zorlanmakta, zorlanacaklarına inanmakta tahmin edebiliyorum. Urfa seçim mitinginde Suruç'ta ölümleri yaşandığı saldırıların ardından ilk kez ölen tüm tarafları anarak taziye mesajı veriyor. Hiç inandırıcı değil. İlk açıklamalarında sadece AKP vekil adayının kardeşinin ölümünü anan ve öldürülen Şen Yaşarlar için PKK'liler diyen Erdoğan son açıklamasında milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum demişti. Ayrıca babası ve iki kardeşi öldürülen kişi de göz altında. Evet. Tutuklandı. O da ayrı bir şey ama çoğu şey diyor değil mi? Her şeyi açığa kavuşturacağız. Her şey ortaya çıkarılacak ve suçlar hesap verecek demiş. Evet. Bir de şey var. Erdoğan'ın koalisyon mesajı var. Gördünüz mü? Evet. Söyleyeyim lütfen. Söyle. Ne zamandır bunu bekliyordum ben çünkü. Bu anı bekliyordum. Uyku tutmadı evde. Bunu sana bırak. Teşekkür ederim efendim. Yeni Vakit gazetesinden okuyorum. Daha yerinde olsun diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında koalisyona yeşil ışık yakmış. Ne? Koalisyona yeşil ışık mı yakmış? Ne? Yeşil mi? Yeşil diyor. Erdoğan katıldığı bir radyo programında, radyo programı diyor, 300'ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir diye konuşmuş. Ne? Koalisyon mu? Koalisyon. Beyler koalisyon. Arayış mı? Evet. Ya koalisyonun bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olduğunu söyleyen en az 17 ayrı konuşmasını sana hemen çıkarabilirim. Onu bıraktım. Bu sistemi, bu parlamenter sistemi ortadan kaldırılmasına neden olacak olan referandum öncesinde getirilecek olan yeni sistemin koalisyonlar yüzünden, yani koalisyonlar olmaması için yapılmış olduğunu söylemedi mi bizzat söyledi kendileri? Ne oluyor şimdi? Bilmiyorum. Şimdi koalisyon mu olacak? Bilmiyorum. Hani yeni sistem koalisyon olmaması için getirilmişti? Can beni çimdikle bunları duymak. Yeni Akit gazetesini vereyim size, siz okuyun buyurun. Böyle yazıyor. Erdoğan'dan koalisyon mesajı. 300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir. Bu bir milat. Eski Türkiye mi olacağız şimdi gene? Of. Emekliler gelin biraz anlatın. Evet, durum bu. Seçimlere şu anda 3 gün kala böyle bir durum var. Bugün uzatmalı yayın yapmaya devam edeceğiz. Evet. Ve bugün belki de son yarım saat içinde özellikle tarihi seçimlere 4 gün kala 4 önde gelen yazarın ve siyasetçinin 4 açıdan kaleme alınmış 4 yazısından iktibaslar yapacağız. Politik Selahattin Demirtaş'ın New York Times'da son derece çarpıcı bir yazısı yayınlandı. Fikir sütununda, düşünce sütununda. İkincisi sosyopolitik, Özgür Mumcu'nun Büyük Uzlaşmaya Doğru yazısı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Ondan da ilginç, önemli gelişmeleri havadaki değişim rüzgarını ifade eden ilginç bir yazıydı. Dün bir kısmına değinebilmiştik birkaç satırına. Üçüncü olarak etik ve politik, etikopolitik diyelim, Aydın Engin'in yıllar sonra hatırlayıp soracak çocuklarımız başlıklı yazısını Cumhuriyet'ten birazcık alacağız. Ve dördüncüsü de ekonomi politik olarak Yalçın Doğan'ın krizle geldi, krizle gidiyor başlıklı yazısından alıntılar yapacağız. T24'te çıktı. Durum böyle. Evet, bu arada HDP demişken Diyarbakır'daki büyük Ahmet mitingi adıyla istasyon meydanında on binlerce insanın katıldığı büyük bir seçim mitinginden bahsediliyor. Gerçekleşmiş olan. Son 3 yılın en kalabalık mitingi demiş BBC Türkçe'den Hatice Kamer. Evet ve çok büyük, yani fotoğraflar gerçekten on binlerin de aştığı, yani büyük bir akış var ve kalabalık istasyonun Bağlar ve Urfa Kapı'ya kadar uzanan yollarına kadar uzamış, devam etmiş. Mitingde HDP Diyarbakır eş başkanları Şerif Camcı, Filiz Buluttekin'in konuşmalarının ardından HDP'nin tutuklu milletvekili Çağlar Demirel'in mesajı okumuş. Gazetecilik yaptığı sırada Diyarbakır'a sık sık geldiğini söyleyen HDP İstanbul 2. sıra milletvekili Ahmet Çık da Diyarbakır seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılanmış. Evet ve yani hakikaten iktidarın medyayı ele geçirdiğini, kendi medyasıyla kötülük yaydığını savunmuş Ahmet Şık. Kiralık kalemler AKP'nin suç ortaklığını üstleniyor demiş ve Suruç'ta yaşananlarla bunun çok daha net görüldüğünü de ortaya koymuş. Bir yanında Bahçeli, bir yanında Çiller ama hiç utanmadan, yüzü kızarmadan çözüm sürecini HDP bitirdi diyor diye de konuşmuş. Mafya iktidarını da yıkacağız demiş. Kalabalığında Selo Başkanı Özgürlük sloganları eşliğinde Demirtaş'ın TRT'deki 10 dakikalık konuşması izletilmiş. Demirtaş oradaymış gibi pür dikkat izlenen videodan sonra konuşmanın sırası Pervin Buldan'a gelmiş. O da Ahmet kararını verdi demiş zaten kalabalığa baktıktan sonra. Evet, muazzam bir kalabalık fotoğrafları var. Gerçekten Mem Arart'ta küçük bir konser vermiş Buldan'ın konuşmasının arkasından. Ve meydanı dolduran muazzam kalabalığın, insanların hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarda duygulanıp ağlayan birçok insan olduğu da çok dramatik. Evet. Sahneler var gerçekten. Hatice Kamer genellikle olduğu gibi, her zaman olduğu gibi iyi bir röportaj yapmış. Ve mitingin ardından da 5 Haziran 2015'te bombanın patladığı trafonun önünde duran birkaç kişiyle konuştuk. Ve adının hanım olduğunu söyleyen orta yaşlı bir kadın patlamanın olduğu yerin tam çaprazında durduğunu anlatmış. Hanım. Evet, hanım adı. Ben çok severim hanım. Ben de hanım ismini çok severim. Özellikle o, hanım demeyi. Evet, o anı hiç unutmadığını söylemiş. Bu yüzden işte diyor, oylarımıza, Demirtaş'a, HDP'ye sahip çıkmak için geldik. Bu manzaraya bakın, biri gider 10 gelir, 10 gider 1000 geliriz. Bitmedik bak, buradayız. Allah'ın izniyle bu halk tüm değerlerine sahip çıkacak, oylarına, Demirtaş'a, gençlere. Boşuna ciğerimiz yanmadı demiş. Evet. Canımda bir tek damla kan da kalsa bırakmayacağız diye konuşmuş hanım. Adının Hacı Şaban olduğunu söyleyen yaşlı bir adam da mitinge geç geldiğini söylemiş ama kalabalıktan çok etkilendim demiş. Hacı Bey, Allah bu ateşe bir su döksün. Kalabalık çok güzel. Eğer sandıklarına da sahip çıkarsa insanlar, inşallah HDP barajı aşacak. Ben bugün bu alanda HDP'nin barajı aşacağı umudunu gördüm diyor. Yanındaki genç adamla konuşmak istiyoruz. Gözleri dolmuş, çok duygu yüklü olduğunu söyleyerek konuşmak istememiş. Bir başka kadın da varlığımız, kimliğimiz için buradayız. Onlar bunu kabul edene kadar biz meydanları doldurmaya devam edeceğiz. 5 Haziran'da gelmemiştim ama acıyı yüreğimde hissettim. Tam burada patlamıştı. Umarım artık hiçbir insan bir daha acılar yaşamaz. HDP barajı aşar ve barış çözüm olur diyor. Evet. Bir sürpriz daha vereyim. Koalisyon HDP'den sonra. Ben de günün iyi haberini vereceğim müsaadenizle ilk yarım saatin sonunda. Ben de siz iyi. Benim bir daha iyi. İstiyorsanız tamam. Karşılaştırırız. Buyurun. Emin Çölaşan. Zinki de iyiymiş. Bunları HDP'li olduğum ya da o partiye sahip çıkmak istediğim için yazmıyorum demiş. Yılmaz Özdil. Ben hayatımda Veli kadar milletvekili olmayı hak eden birini görmedim demiş. Allah Allah. Veli Saçan'dan bahsediyor. Saçılık. Saçılık affedersiniz. Estağfurullah. Bekir Coşkun. Selo'nun sazının sapı girsin diyenler bile oldu. Çok ayıp. Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere hain diyeceksiniz diye başlayan sözcü yazarlarının önde gelen sözcü gazetesinin önde gelen 3 yazarı HDP ile barış ilan etmişler. Yıllarca bu zihniyetle mücadele ettik diyorlar. HDP barajı aşıp meclise girdi. AKP çoğunluğu kaybetti diyorlar. Bacadı. Emin Çölaşan 31 Mayıs 2018'de yayımlamış HDP olayı başlıklı yazısında HDP'nin barajı aşmasının önemini ve Yüksek Seçim Kurulu'nun özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki seçmeni etkileyecek kararlarını masaya yatırmış. Partinin durumunu önümüzdeki seçimler için çok farklı olarak tanımlamış Çölaşan ve HDP Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın hapishanede olmasının da altını çizmiş. HDP'nin %10 seçim barajını mutlaka aşması gerekir diyor. Emin Çölaşan, aksi takdirde onların kazanacağı milletvekilleri AKP'ye yarayacak ve bu yolla belki de mecliste çoğunluğu sağlayacak demiş. Evet, doğru diyor. Çok sık okuma fırsatı bulamıyoruz bu yazarları. Ve yeni yerleşim bölgelerinde oy kullanan kendi sandıklarında değil, 19 ilde 145 bin seçmen kaydırıldı diyor. Onlar bu illerin çoğu Doğu ve Güneydoğu'da HDP seçmenin yoğun olduğu bölgeler olduğuna da dikkat çekmiş. Emin Çölaşan'ın ardından Yılmaz Özdil, 5 Haziran 2018'de yayımlanan Tek Adama Karşı Tek Kollu Adam başlıklı yazısında HDP'nin Ankara listesinden birinci sıra milletvekili adayı Veli Saçılık'ın hayat hikayesini köşesine taşımış. Partiler üstü demiş, ben hayatımda Veli kadar milletvekili olmayı hak eden birini görmedim. Tek adama karşı tek kollu adamdır demiş. Son dikkat çekici Sözcü gazetesindeki yazıysa Bekir Coşkun imzasını taşıyor. 20 Haziran 2018'de yayımlanan HDP Gerçeği 2 başlıklı yazısında Coşkun, Çölaşan gibi 7 Haziran 2016 seçimlerinde HDP'nin barajı aşmasıyla AKP'nin meclisteki çoğunluğu kaybettiğini vurgulamış ve önümüzdeki seçimler için de benzer bir matematik söz konusu, HDP oyları kilit demiş. Hı hı. Duydun mu? Hı hı. Yıllarca HDP zihniyetiyle mücadele ettiğini belirtmiş Bekir Coşkun. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayımıza, milletvekili seçiminde HDP'ye oy vereceğim diyenlere kızılmaması gerekir. Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere hain diyecekseniz, ikinci turda HDP'den oy beklerken de size hain derler demiş. Evet. Yani koalisyondan sonra bu sözcü yazarlarının güzelmiş. Sürprizi de güzel. Güzelmiş, evet. Benim haberime geldik galiba. Tamam, ilk yarım bekliyorum saatin sonunda. Heyecan içinde. Eğer bizi dinlerken elinde sigara, fırın, ocak, çakmak ya da meşale taşıyan dinleyicilerimiz varsa lütfen elindeki ateşli cisimleri sakin bir şekilde söndürsünler. Çünkü tam bir petrol denizi üzerinde oturuluyormuş. Dikkatli olunması gerekiyor. Hayır. İstanbul'da mı? Sadece İstanbul'da değil mi? Adıyaman, Edirne, Antalya, Hakkari, Sivas, Saros Körfezi, İskenderun, Erzurum, Van, Kastamonu ve sayamayacağı, Yiğit Bulut'un sayamayacağı birçok bölgemizde 2000 öncesi arama, kapatma, engelleme şeklinde gerçekleşen yaşayanların resimleriyle kaydettiği yüzlerce olay varmış. Yüzlerce olaydan kasıt, Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde oturulduğu iddiasıyla beraber, Berat Albayrak'ın attığı adımlarla beraber başlayan arama çalışmalarında Türkiye'ye yeni gerçeğini çok yakında gösterilmesiymiş. Birini tam olarak aktarayım, demiş Yiğit Bulut. Adıyaman petrol araması yapılan yabancı ortaklı bir şirket, burada petrol yok diyerek kuyusunu kapatıyormuş. Profesör Doktor Muammer Aksoy ve yanındaki savcılığa başvurarak bu kuyuyu bilerek kapatıldığını iddia ediyorlarmış. Savcı 3 yıl bu olay üzerinde araştırma yapıyormuş ve 3 yıl sonra kuyu açılıyormuş ve bugün hala o kuyudan saatte 20 varil düşünebiliyor musunuz? Hayır, petrol çıkıyormuş. Hayır, düşünemiyorum. Bütün ya, düşünme yeteneğimi yitirdim. Diğer bölgelerde de aynı durum söz konusu. 23 senedir bu haberleri genellikle özellikle seçim öncelerinde genellikle de belli dönemlerde ya petrol ya bor. Bor. Bir de kömür var ama hadi şimdi kömüre girmeyelim. Evet. Bu konularda dinleyicilere söz verelim. Genç arkadaşlarımızdan da aldığımız yardımlarla güzel iki tane program yapabiliriz. Türkiye'nin bor efsanesi, Türkiye'nin petrol efsanesi diye. Evet. Bunu da şimdiden açıklamış olalım. Peki. Güzel habermiş. Haklısın sen de. Açık Gazete. Thank you. Kino grubundan gruba Crowley adlı şarkı, Kan grubu adlı şarkıyı dinledik. Neden dinledik? Çünkü bugün Victor Soy'un ya da Victor Robertovich Soy'un doğum günü. 21 Haziran 1962'de doğmuştu grubun solisti ve Rus müzik tarihini, Rus müziğini derinden etkileyen gruplardan biri olarak bilinen Kino'nun kurucularından biriydi. Bu şarkıyı daha önce çalmıştık Rus-Afgan Savaşı'nın yıl dönümünde. Bu Kan grubu ismini Türkçe'ye çevirmesiyle beraber Kan grubu ismini taşıyan şarkıyı daha önce çalmıştık. Sözleri de hasbelkader çok kısa aktarmak gerekirse şöyle: ödeyecek şeyler var ama ben zaferi her pahasına istemiyorum. Ben kimsenin göğsüne ayağımı basmak istemiyorum. Ben seninle kalmayı isterdim. Sadece seninle kalmayı. Ama gökyüzündeki yüce yıldız beni yola çağırıyor. Kolda Kan grubu, sıra numaram kolda. Bana savaşta şans dile, dile bana. Bu otlarda kalmamak için, bu otlarda kalmamak için bana şans dile, bana şans dile diyordu. Victor Soy'un sesinden dinledik bu parçayı da. Evet, 56 yaşında olacaktı ama 28 yaşında değil mi? Evet. Hayata veda etti. Litvanya'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti 15 Ağustos 1990'da. Bunu bize hatırlatan dinleyicimize de teşekkür ederiz bu vesileyle çalma evet. fırsatı bulduğumuz için. Yelda Bilgin Gürler'e de buradan bir günaydın diyelim. Günaydın. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'desiniz ve Tek Adam Şeması da yayınlanmış bu arada. Erdoğan seçilirse uygulayacağı sistemle ülkenin bütün kurumlarının tek hakimi olacakmış. Müthiş bir şema var gerçekten ve güneş sistemine benzetmişler. Bu yaratıcı baş danışmanları olması da başka bir şey insanın. İşte bir cumhurbaşkanı var güneş sisteminin merkezinde. Onun hemen yanında da biraz daha küçük, böyle ay demeyeyim, dünya gibi diyeyim. O da Cumhurbaşkanı yardımcısı var bir tane. Ondan sonra da Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı falan diye gidiyor böyle gezegenler şeklinde. İç halkada da bilim, teknoloji, eğitim, öğretim, ekonomi politikaları kurulu, dış güvenlik ve dış politika, hepsinin hakimi tek bir kişi var. Evet. Yerel yönetim politikaları kurulu diye gidiyor. Ayrıca arada özel kalem var. Yeşil küçük bir uydu. Bir de İdari İşler Bakanlığı var. O da küçük bir uydu. Bir de öbür taraftan 3-5 gezegencik daha var. Onlar da finans ofisi, iletişim ofisi, insan kaynakları ofisi, teknoloji ofisi, yatırım ofisi. Sen hangisindesin? Bir daha söyler misiniz? Yatırım ofisini sana uygun gördüm. Yatıralım o zaman. Selahattin'e de insan kaynakları ofisini vereceğim. Kaynak balonda. Evet. Bağlı kurullar var, ofisler var, başkanın kabinesi var, bağlı kuruluşlar var, devlet denetleme kurulu var, bir de kareler var. Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı, teşkilat değişmiş, başkanlık olmuş. Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Bunu da sana uygun görüyorum. Bak, strateji ve bütçe başkanlığı sana uygundur Can. Teşekkür ederim. Robel'ına ne verelim? Robel'ına da ne verelim? Yerel Sevgi Bakanlığı. Yönetim Politikaları Kurulu Bakanlıklar başkanlığı. Kalkıyor pardon. Hı? Bakanlıklar kalkıyor değil mi? Kalkıyor. Bakanlık. Bakanlıklar var Sevgi da. Sevgi verelim ona o zaman sadece. Hı? Yani yeni sistem şemasına göre kanun hükmünde kararnamelerle Cumhurbaşkanlığına bağlanan MİT ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı yine kendisine bağlı. Hı hı. Yeni şemada Avrupa Birliği ile müzakereleri sürdüren Avrupa Birliği Bakanlığı yok. Avrupa ya. Birliği Bakanlığı kalmamış artık. Dün yayından çıktıktan sonra Metropolitika'dan Murat Hoca ile Murat Güvenç ile biraz konuşabilme fırsatı buldum. Bu sadece bu merkezileşme, tek tipleşme, tek yerden verilen emirlerle beraber Türkiye'nin kaderinin belirlenme durumu, aynı zamanda yerel yönetimlerin de bu şekilde örgütlenmesinin yolunu açabilecek bir kısmı ortaya çıkarıyormuş. Yani şu anda nasıl böyle, sadece örnek olarak söylüyorum, Yozgat'ta verilen kararla Türkiye'nin birçok yerindeki seçimler belirlenebiliyorsa, mesela belediyelerin birleşmesiyle beraber kağıthanede verilen kararla beraber Beşiktaş'ın da aynı zamanda durumu değişebilecek. Bu belediyelerin bir araya gelmesinin yolu açılabilecek bir kanun tasarısı da ortaya çıkarabilecekmiş. Mesela düşünsene de kağıthanedeki oylarla beraber Beşiktaş'ın yönetimi de değişiyor. Kadıköy'ünde, başka yerlerinde yönetimleri değişiyor. Belediye, yerel yönetimler değişiyor. Ve ardından da ismi değişiyor Beşiktaş mesela. 15 Temmuz ve Beşiktaş ilçesine bağlı olabilirsiniz yakın zamanda oturduğunuz yer olarak. Ya da çarşının ortasına İslami El Sanatları Müzesi gibi bir şey görebilirsiniz. Belki de yakın zamanda verilen bir kanun hükmünde kararname. O zaman kanun hükmünde kararname denilecek mi gene? Denilmez değil mi? Yasayla beraber işte. Yasayla beraber böyle ilginç ve değişik durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz yerel yönetimler içerisinde de. Doğrudan gündelik hayatınızı etkileyebilecek kararlar da. Yoldan geçerken geçtiğiniz sokağı etkileyebilecek kararlar da dahil olacak bu sisteme. Böyle yol, bu şeylerin, bu durumların, bu kararların da önü açılıyormuş. Türko İslam'ım, doğruyum, çalışkanım, yasam. Evet. Değil mi? Yalnız bir tek istisnası var. Nedir efendim? Tophane'de ve Açık Radyo avlusu bütün bunların dışında kalıyor. Özerklik diyorsunuz. Özerk. Yerinden yönetim böyle oluyor. Yeni dönemde meclisin yetkileri falan da kalmamış oluyor. Hı hı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bazı yetkileri sınırlanıyor. Kimi yetkileri tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. Deutsche Welle'de ilginç bir şey yapılmış, araştırılmış neler kalıyor, neler gidiyor diye. Şöyle kısaca bakacak olursak, yani daha önce Tarık Ziya Ekinci üstadımız 92 yaşında parlak yazılar yazıyor. Olanca açıklığıyla bir zihninin her zaman olduğu gibi ve o zaten üç temel meselesi olduğunu demokrasilerde işte bütçeyi denetleme yetkisi, yasama yapma, bir de yürütmeyi denetleme yetkilerinin de tamamen tek adama geçmekte olduğunu, dolayısıyla bu sistemin yani Cumhurbaşkanı'nın katiyen bu yeni sisteme geçilmemesi, aksine demokratik parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylemiş. Gerçi yazmıştı bunu, internet sitemizde de yayınladık bu yazıyı da zaten. Fakat Erdoğan son konuşmasında ne parlamenter sistem, bitti o demiş. Tek adam şeması geldi demiş. Yani Cumhurbaşkanı dışında hiçbir seçilmiş kişi bulunmuyor. Tek bir seçilmiş kişi bile yok. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Bakanları, istişare kurulu üyelerini ve ofislerin yöneticilerini bizzat bir kişi belirleyecekmiş. Kim o bir kişi? Tahmin edebilir misin? Seçilen kişi. Adı lazım değil, baş harfi sen. Evet. Bu kişi ve kurullar herhangi bir denetime tabi olmadan sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacaklar. Emine Kaplan da Cumhuriyet'ten bugün bunu şey yapmış. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemde bakanları ve bakanlar kurulunu denetleme ve bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname soruyordun. Çıkarma yetkisi, verme gibi yetkileri artık bulunmuyor. Meclisin yok böyle bir yetkisi. Kahikayo. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan CB diyebilir miyiz buna? CB olabilir. CB. B de diyebilirsin sadece. CB. Başkan. Tarafından belirlenecek olması ve bu kişiler belirlenirken milletvekili olma şartı da aranmaması. Yani baş danışmanların hepsi şimdi ne olacak? Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları arasında yerlerini alacaklar. Aksi gerçekleşmediği sürece Cumhurbaşkanı'nın kendisi hariç, buraya dikkat isterim, evet, yürütme organındaki hiçbir üyenin halk tarafından seçilmemiş olacağı anlamına geliyor. Hiçbir üye halk tarafından seçilmiyor. Bu son seçim aslında. Bir de şey gelmişti, hatırlıyor musun? Nedir? Bir tarikat. Tarikat. Açıklama yapmıştı. Biz şeriattan yanayız ama oyumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne demişti. Evet, bunu söylüyorsunuz. Evet. Erdoğan'ı destekliyoruz demişti. Daha doğrusu şeriattan yanayız, demokrasiyi desteklemiyoruz ama Erdoğan'ı destekliyoruz. Demokrasi de şeriat olmaz diyor. Evet. Çünkü engel oluyor. Sadece bir tarikat değil, çeşitli tarikatlar vardı o şeyin, evet, içerisinde. Unuttum adını ama böyle. Yani geçtiğimiz hafta yayınlanan. CHP'nin kendisi hariç yürütme organındaki hiçbir üye halk tarafından seçilmemiş. Ne güzel iş. CHP yardımcısı veya bakan olarak atanan milletvekilleri ise artık zaten meclis üyeliğiyle sona eriyor. Ancak bakanlar ve CHP yardımcıları milletvekili MV arasından atanmasalar bile MV seçilme yeterliğine sahip olması ve göreve başlamadan önce TBMM önünde ant içme şartı geçerliliğini koruyacak. Yani antlar filan hepsi duruyor. Başka hiçbir yetki yok. Her şey tek adama. Nasıl? Seçim, evet, filan da yok. Son seçim. Cumhurbaşkanı işte bunu yazmıştı şey zaten Tarık Ziya İkinci. Cumhurbaşkanı bütçe konusunda da meclisi pas geçebiliyor. Bu son derece önemli bir şey. Yani diyor ki bütçe onaylama yetkisi mecliste ama Cumhurbaşkanı tarafından, CHP tarafından teklifi sunulan bütçe komisyonunda görüşüldükten sonra genel kurula gönderilen metin eğer belirlenen süreler dahilinde yürürlüğe konmazsa, yani geçmezse bütçe ne oluyor? Geçici bütçe çıkarması. Geçici bütçe kanunu da çıkarılmazsa ne oluyor? CHP. Yeni bütçe onaylanana kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirme oranına göre artırılarak uygulanacak. Yani bir başka deyişle bütçe görüşmeleri açmaza girerse ve meclis tarafından onaylanmazsa CHP tarafından bir önceki yılın bütçesi üzerinden meclise ihtiyaç duymaksızın yeni bütçeyi uyguluyor. Yani buna bu diktatörlük ötesi bir durum geliyor. Meclisin soru sorma yetkisi de yok biliyorsun. Evet. Hı? Hı hı. Yani meclisin en önemli fonksiyonlarından biri denetleme demiştik. Soru sorma, onu da yazmıştı ayrıntılı olarak ekleyince. Ve 16 Nisan anayasa değişiklikleriyle sözlü soru sorma yetkisi kaldırıldı meclisin. Yazılı soru da sadece CHP yardımcıları ve bakanlara yöneltilebiliyor. CHP'ye herhangi bir şekilde soru sorulamıyor. Ne diyorsun buna? Herhangi bir soru. Herhangi bir soru sorulamıyor. Yani. Çok yalnızlık yani. Bu herhangi bir soru sorulamaması durumu aynı zamanda yakın tarihteki çeşitli iktidarlarda da söz konusu olmamış mıydı? Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da. Portekiz'de. Sovyetler Birliği'nde. Evet. Olmamış mıydı? Olmuştu. O olmuştu. Türkiye'de de olmuştu 1980'lerde galiba. Hı-hı. Olmuştu. Ama bu seçim yoluyla oluyor işte. Yani CHP'ye herhangi bir şekilde soru sorulamayacak olması yürütme organının başı üzerindeki denetim mekanizmalarının güçsüzleştiği yönünde tartışmalara neden oluyor demiş. Çok nazik bir ifade kullanmış. Evet. Deutsche Welle Türkçe, çünkü güçsüzleşme falan değil, tamamen denetimsiz kalıyor bir durum. Artık güven oyu ve gen soru da yok. Aynı şekilde bakanlar kurulu veya toplu ya da bireysel bakanlar hakkında verilen gen soru yok. Yetki, meclis yok yani. Yüce Divan'a sevk edebilmek için tek bir denetim yolu var. Hı hı. CHP'yi. Hı hı. O önemli tabii. Yüce Divan olarak çalışıyor meclis özel durumlarda. Fakat bu da hala meclisin elinde bırakılmış bu son değişikliklerle. Ne kadar yüce gönüllülermiş. Kıptiyen öyle değil. Niye? Çünkü bu kişilerden herhangi birinin suç işlediği iddiasıyla soruşturma açma şartları ancak meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunu vereceği önergeyle gerçekleşiyor. Ama salt çoğunluk yani 600 oluyor, şimdi 301. Yani. Yarısından bir fazla. Yani 301 milletvekili imzası gerekiyor. Ama hakkında soruşturma başlatılan CHP yardımcısı ve bakanların yargılanmak üzere Yüce Divan'a gönderilmesi için üye tam sayısının 1/3 yani 400 milletvekilinin imzası gerekiyor. Neden öyle bir değişiklik var? Ya da neden öyle bir sayı var? Neden 1/2? Denetimi ortadan kaldırmak için. Meclisi tamamen ortadan kaldırmak değil ama görün. Yeni dönemde meclis üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu yani 360 milletvekilinin imzasıyla seçimleri yenileyebiliyor. Anayasa değişikliklerinden önce ise seçimler Bakanlar Kurulu kurulamaz ya da güvensizlik oyuyla düşürülmesi durumunda istişareyle yenileniyordu. Yani velhasılı kelam, senin de sözünü ettiğin gibi Duce, Führer, Generalissimo gibi sıfatlarla adlandırılan Hitler, Mussolini, Franco, Paşa, Salazar, hı hı, gibi insanların Paşa sıfatı da tabii. Evet. Yani böyle işte milletvekili sayısı 450'den 550'ye çıkarılması 95 genel seçimi öncesinde denk gelmişti. Seçilme yaşının 25'e indirilmesi ise 2006'da yapılmıştı. Efendim öyle diyorsunuz da eğitimli liberal görüşlere sahip ateistlerin de oyun alabiliyormuş Adalet ve Kalkınma Partisi. Böyle bir durumdan da bahsediliyor. The Times gazetesinde çıkan bir mülakatta bu durumdan bahsediliyor. Şöyle denilmiş, Murat Zeki ismindeki kişi pazar günü oy kullanmak için sandığı attığında bu özgür seçimlere en yakın deneyim olacak ifadesini kullanmış. Yine de kime oy vereceği konusunda çok az seçeneği varmış gibi hissediyormuş. Murat Zeki, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a oy vermeye karar verdiğini söylemiş The Times gazetesine. eğitimli, liberal görüşlere sahip bir ateist olarak kendini tanımlamış. Nasıl oluyor bu iş diye soracak olursanız. Sormayayım istersen. Sormayacak mısınız? Okumuş muydunuz haberi? Hayır. Ama yani ruhum daraldı birden. Şöyle bir durum söz konusu ama. Başbakan Binali Yıldırım hafta başında vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyeli'ye 24 Haziran'da oy kullanılacak olduklarını söylemişti. Murat Zeki de onlardan bir tanesi. Gazete bu nedenle, yani eğitimde liberal görüşlere sahip ve ateist olarak nitelendirdiği kişi Cumhurbaşkanı tipik destekçi profiline uymadığı yorumunu yapıyormuş. Zeki de diyor ki Erdoğan'ın yaptığı pek çok şeyi doğru bulmuyorum. Özellikle de özgürlüklerin kısıtlamasına ve dinin bilimin yerine konmasına demiş. Ancak yine de muhalefet partilerinin kazanmasından korkuyormuş Zeki. Haberde hem Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hem de İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'in Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri yollamayı planladıkları belirtiliyormuş. Ama Murat Zeki de kendi söylediği üzere askerden kaçıp, doğrudan askerliğini yapmaktan kaçıp savaşa girmeden başka ülkeye sığınan mültecilerden bir tanesiymiş. Ve bu durumda, yani muhalefet partilerinin adaylarını kazanması durumunda ülkesine geri gönderilip yargılanmaktan ve ölmekten korkuyormuş. Bu sebeple Erdoğan'ı destekleyeceğini de açıklamış. Evet, çok ateist, liberal ve eğitimli bir kişi olduğunu belirtmesine rağmen. Yani bunu da belirtmek lazım. Evet, The Times gazetesi Hannah Lucinda Smith imzalı haberinde bunu söylüyor. Sığınmacı oyları seçim sonuçlarını Erdoğan lehine etkileyebilir diyor. Murat Zeki gibilerin durumunu, fakat çok sayıda da başka şeyde çıktığını söylememiz lazım. Yani mesela Hristiyan Demokratik Birlik CDU partili Avrupalı parlamenterlerden Almanya'dan seçimi Erdoğan kazanırsa Avrupa Birliği üyelik süreci tamamen bitmeli demiş. Zaten Erdoğan'ın da yeni bu güneş sistemini andıran sisteminde, başkanlık sisteminde Avrupa Birliği ile müzakereleri sürdüren Avrupa Birliği Bakanlığı da yer almıyor zaten. Bitiyor. Handelsblatt gazetesi Erdoğan'ın halka verebileceği hiçbir şey kalmadı diye yazmış Almanya'dan. Süddeutsche Zeitung'da Erdoğan'ın korkusu başlığıyla yayınladığı yorumda otoriterliğe meyletmesinin CHP'nin Erdoğan'ın seçmeni kendinden uzaklaştırdığını yazmış. Handelsblatt Erdoğan fenomeninin parlaklığını kaybettiğini yazmış. Independent, İngiliz gazetelerine geçersek, İngilizce yayın yapan gazetelere, tarihi seçimin Erdoğan'ın demir yumrukla yönetimine son vereceğine dair umut artıyor diye yazmış. Independent da aynı şeyi belirtmiş. Evet, Independent'ten okumuştum zaten. Evet, ama Bakan Eroğlu da, Orman ve Su İşleri Bakanı, senin favori adamınla bitirelim. O bakan olarak kalacak değil mi? En tabii büyük korkularından bir tanesi o. Kalacak. Bakan kalmıyor. Bence iktidar değişirse gene kalsın. Her durumda kalsın. Fahri bence. Bakan olsun. Sabit yıldızlar yani. Gibi değil evet. Mi? Evet, zaten teşhisi koymuş, ülkede işsizlik yükseliyor ama tamamı demiş. Tabii. İşsizliğin işi beğenmeyenlerden kaynak. Aynen. Evet, yani ben bile masa başında oturmuyorum, bana insanlar geliyor iş istiyor, olur mu böyle şey demiş. Doğru. Gelsin kim istiyorsa, burada matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın, iş beğenmedikleri için kusura bakmayın demiş yani. Ben şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun filan. Neyse, soru bir. Ağaç olarak dikelim. 16 yıldır iktidardalar. Hı. Bunu niye öğretmediniz Sayın Bakan, öğretemediniz ya da? Neyi efendim? İş beğenmemeyi. İş beğenmeyi niye öğretmediniz? Diye. İş beğenmeyi neden öğretmediniz? Evet, evet, o da önemli bir konu. Evet. Yani gençler neden iş beğenmiyorlar? Evet. Doğru. Beğenmiyorlar. İkinci soru, her şeyin başı eğitim değil mi? Doğru. İş beğendirme kursları niye açmadınız Sayın Bakan? İşte iş beğendirme kursundaki işleri beğenmeyenler yüzünden. Evet, çok önemli. Yalnız Acemoğlu da Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden, MIT'den Profesör Daron Acemoğlu mucize çıkış yok demiş. İşsizlik artacak, şirketlerde batacak demiş. Üretkenliğe bağlı olmayan büyümenin sonucu demiş. Sağlıksız büyüyoruz. Kriz riski var 2018 ve 2019'da. Ayrıca totaliterliğe gidiliyor. Ekonomik patlamadan korkuyorum diye de konuşmuştu zaten. Önemli, dünya çapında önemli bir iktisatçı. Ama Ormancılık ve Su İşleri Bakanı ile aynı fikirde değil. En yetkili isme kulak vermemiz lazım. Yani Veysel Eroğlu'na. Ve Soylu'ya. Soylu'ya. Yeni sistemi çok seveceksiniz. Türkiye yatırım cenneti olan diyen iki kişiye çok sempatiyle bakıyoruz biz. Bugün yurt dışına çok fazla değinemedik ama bir iyi bir de kötü haberim var. Onu hemen söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikayı hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkiler ardından iptal etmiş. Peki bu çocukların travması ne olacak? Orada ağlayan ve bu toplama kampında tutulan çocukların. Ayrıca bu doğru değil. Bu ne? Doğru değil. Nasıl doğru değil? Yazıyor burada. BBC Türkçe'de yazıyor. Nasıl doğru değil? BBC Türkçe'ye bile inanamayacak mıyız? O zaman BBC İngilizce yok. Hayır, bir nüans var, onu söyleyeyim. Nedir efendim? Yani göçmen politikasında geri adım attı ama bir tür çocuk istismarını bir başkasıyla değiştirdi diye de ayrıntılı yazılar çıkıyor. Özellikle de Uluslararası Af Örgütü Amnesty International biz bunu yemeyiz demiş. Bu ana babaları ve çocukları koruma talep eden ana baba ve çocukları, ebeveyn ve çocukları başka bir cezalandırma yolu. Yani özetle şu olacakmış. Bu sefer çocukları ayrı cezaevine koymayacaklarmış. Anaları babalarıyla beraber aynı kamplara koyacaklarmış. Bak. Evet. Bir diğer haberse Macaristan'dan. Mülteci karşıtı önlemler Macaristan'da anayasaya girmiş. Macar parlamentosu hükümetin değişiklik taslağı doğrultusunda anayasada önemli değişiklikler yapmış. Yani İktidar Partisi, evet. Fidesz ve Hristiyan Demokratlar İttifakı'na karşı radikal sağcı Jobbik de destek vermiş tabii ki. Böyle bir durum olacak da Jobbik destek vermeyecek mi? Böyle değişiklikler ezici bir çoğunlukla onaylandığından bahsediliyor yine BBC Türkçe'nin haberinde. Şunlardan bahsediliyor yeni göçmen karşıtı hükümler. Macaristan'a yabancılar yerleştirilemez. Macaristan'a mülteciler için güvenlikli alan sayılan ülkeler arasından gelen ve o ülkelerde tehdit altında olmayan bir mülteci Macaristan'da sığınma hakkı alamaz. Yasa dışı göçmen akımına karşı düzenin korunması kolluk kuvvetlerinin asli görevleri arasındadır. Göçmenlerle ilgili her düzenleme ancak parlamentonun 3/2 çoğunluğuyla yasalaştırılabilir. Zigheil. Son kısmı ben ekledim. En önemlisini söylemedi. Seni eleştirmek gibi olmasın. Estağfurullah. Zaten bugün hiçbir şey söylesem de tam olmuyor ki. Ne yapalım? Söyleyin buyurun. Yiyecek verenlerin hapse atılacağını söylemedin. Artık herhangi bir şey bu aç deyip bir Macar mesela. Evet. Verirse hemen hapse giriyor ve birkaç aylarca ve yıllarca kalabilir hapiste. He, siz de bunu söylemediniz. Toplumda en çok tartışılan evsizler konusunda da radikal önlemlerle çözme kararları dile getiriliyormuş. Yeni anayasal düzenlemede sokaklarda daimi bir şekilde evsiz hayat sürmek yasaktır. Hükmünü anayasa kapsamına alıyormuş. Evet, yerin dibine gömecekler o zaman. Soruzu durdur yasası olarak kabul edilmiş en bu durumda. En güzeli de o, onu da söyleyeceğim. Vay canına ya. Soruzu durdur yasası. Kendi kendilerine Anschluss ilan etmişti adamlar. Çok Avusturya'daydı. Macaristan farklı. Evet, ara verelim. Sonra konuşmaya devam. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, merhaba. Günaydın, merhabalar. Günaydın, merhaba. Bugün günaydın Can. Bağlantı ile konuşuyor, telefon bağlantısıyla. Öncelikle bir kere ultramaratonu bir soralım. Nasıl gitti, takip edemedik. Bu seçim telaşından daha önemli meseleleri bile arka plana atmak zorunda kaldık. Valla 10 küsur saatte bitirdim 55 kilometreyi. 36 güzel. Derece sıcağa rağmen ve 5 kez arı sokmasına rağmen finish çizgisine gelebildim, evet. Arılar seni çiçeğe benzetiyorlar herhalde. İyi, güzel, çok hakikaten tebrik ederim. Bunun amacı neydi? Amacı Boğaziçi Üniversitesi'nin Ayvalık'ta 3 yıldır yapa geldiği yaz ve kış atölyelerinin finansal desteğine katkıda bulunmak. Bu vesileyle Açık Radyo'ya da teşekkür ederim. İmkan verdiniz. Bunu da duyurmuş olduk daha geniş kesimlere. Evet, çok iyi. Vallahi kolay gelsin diyelim geri kalanında da. Bugün peki nedir? Geçen haftadan bugün devam. Bugün konuşa geldiklerimizi bir toparlayalım isterseniz. Lütfen. Hatırlayacaksanız 2015 yılında İspanya'da George Callis başkanlığındaki bir grup iktisatçının degrowth, kontrollü küçülme üzerine geliştirmiş oldukları 10 maddelik bir manifesto vardı. Evet. Politik hayata müdahale anlamında yazılmış olan. Aslında bu 10 maddelik manifesto büyük ölçüde işte farklı ülkelerde de uygulanabilecek maddeler. Onların üzerinden gidiyorduk. Bugün şöyle bir toparlayalım. Hani kimisini ayrıntılı konuştuk, kimisini çok hızlı geçtik. Hızlı geçtiklerimizin üzerinden de biraz gidebiliriz. Yola çıkış noktaları arkadaşların şuydu, bir hatırlayalım. Yani dünya geneline baktığınız zaman sağdaki politikacılarda, soldaki politikacılarda büyüme endeksli bir söylem tutturmuş durumdalar. Ha, soldaki kesim daha adaletli bir gelir ve servet dağılımı öneriyor. Soldaki kesim özellikle Latin Amerika'ya baktığımız zaman uluslararası şirketler yerine ulusal şirketlerin çoğu zamanda devletin ana aktör olması gerektiğinin altını çiziyor. Ama sonuçta çok da farklı olmayan iki trajektörden bahsediyoruz. İkisi de büyüme üzerinden giden, büyüme ile tüm ekonomik sosyal sorunların çözülebileceğine olan inancı vurgulayan bir yaklaşım. Biz de birçok programımızda bu büyüme fetişizminin beraberinde getirdiği sıkıntıları gerek ekolojik anlamda gerek sosyal anlamda vurgulamaktaydık. Şimdi tabii arkadaşların haklı olarak sorduğu şöyle bir soru var. Hani bu tamam kavram olarak iyi, güzel, hoş, hatta belki biraz da romantik ama bunu politik hayata nasıl uygulayacağız? Yani gündelik hayata nasıl uygulayacağız? İşte tam da bu noktada Profesör Callis ve arkadaşlarının hazırladığı bir metin evet. var. Onu zaten konuşup duruyorduk. Bu 10 maddelik manifestonun üzerinden bugün son kez bir gidelim. İlki borçlanarak büyüme trajektörisinin ortadan kaldırılması gerektiğini altını çiziyor. Bu hem hane halkları için hem devletler için geçerli. Aslında bir anlamda öyle biraz hayali bir büyüme oluyor. Bu. Borçlanarak büyüyorsunuz. Daha sonra da borçlarınızı ödemek için borçlanıyorsunuz. Böyle bir Ponzi oyunu diyebileceğimiz bir oyunun içinde hem haneler hem devletler. Eskiye baktığımız zaman inanılmaz oranlarda artan bir borç yükü var. Türkiye'ye de baktığımız zaman gerek hanelerin, gerek şirketlerin, gerek kamunun hem yurt içine hem yurt dışına olan borçları inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Ama bu yolda gitmeye devam ediyoruz. Bir şekilde borç bulalım, o borçla şu anki kısa dönemli borçlarımızın faizlerini ödeyelim. Ve işte bir şekilde büyümeye devam edelim. Bunun bir anlamda getireceği sıkıntıları konuşmuştuk. Tekrarlamaya gerek yok. Bu yolun doğru yol olmadığının altını çiziyor arkadaşlar ve buradan çıkılması gerektiğini söylüyorlar. Bu ilk maddeydi. İkinci madde bu aslında Avrupa'nın belki de bir 30 küsur yıldır gündeminde, hatta kimileri bunu hatırlayacaksınız çok daha önceden önermişti. Çalışma saatlerinin kısaltılması ve belli işlerin işte bölüşülerek yapılması. Yani 30-32 saatlere inilmesi gerektiğini vurguluyor Profesör Callis. Bir şekilde işsizlik meselesinin üzerinden gidebilmenin de mümkün olduğunun altını çiziyor. Bunu tabii ki şirketlerin rezistansı ve kısmen de tabii kamunun rezistansı çok sıcak bakmıyorlar rezistansı söz konusu ama işsizlik meselesinin çözümünde bunun dışında bir başka alternatif görülmüyor. Üçüncü başlık temel gelir, basic income olarak kullanılan, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın her vatandaşın İspanya için hazırladıkları programda 400 ile 600 euro, işte çocuğunuz var yok vesaire, başka bir takım sıkıntılarınız var yok, ona bağlı olan bir skalada 400 ile 600 euro net ayda bir ödemenin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ve aynı zamanda da bunun bir alt maddesi olarak da maksimum geliri belirleyelim diyorlar. Evet. Maksimum gelirin de basic income'ın, temel gelirin 30 katından fazla olmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Yani 18 bin net avronun üzerinde kazanç olmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Bunu biliyorsunuz, özellikle İspanya'daki kimi kooperatiflerde görebiliyoruz. En düşük maaşla en yüksek maaş arasındaki farkın işte 3 kat 4 katın üstünde olmaması gerektiğine dair prensip kararları var. Ama pardon Fikret, burada araya gireyim izninle. Yani özellikle son gene Oxfam'ın ve başka kuruluşların yaptığı yeni şeylerde, açıkladıkları yeni araştırma sonuçlarına göre gelir dağılımı eşitsizliği daha da korkunç boyutlara ulaşmış ve yani 300 kat, bazı durumlarda 1000 kat falan en düşük ücretle üzerine çıkıyor. Yani bunun kesinlikle sürdürülemez olduğu ve dünyayı tam bir çöküşe götürmekte olduğuna dair oldukça ürpertici bir sürü yeni araştırma çıktı. Artık böyle sıradan hale geldi bu tip araştırmalar yani. Ve bunun belki de bir bununla çok bağlantılı dördüncü maddede yeşil vergi uygulaması, bir reform yapılmasından bahsediliyor. Bu reformun iki ayağı var. Bir tanesi tam da senin bahsettiğin gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikleri işte orta olmadı uzun dönemde çözmeye yönelik müdahaleler. İkincisi de isminden de anlaşılacağı üzere ekolojik maliyet getiren üretim ve tüketime yüksek vergiler koymak. Bu şekilde üretim ve tüketimin ekoloji üzerinde olan maliyetlerini kontrol altına almayı da hedefliyor bu vergi reformu. Evet. Diğer bir başlık, beşinci başlık, ekolojiye maliyet getiren, çevreyi kirleten, doğal kaynakları aşırı miktarda kullanan endüstrilerin hiçbir şekilde desteklenmemesi gerektiğini söylüyor. Burada da işte gerek kırsal alanda gerek kentsel alanda yapılacak dönüşümler de var. Belli sektörler de var hepimizin iyi bildiği. Bu sektörlere ve dönüşümlere yönelik işte finansal ya da benzeri araçlarla yapılmakta olan kamusal desteğin durdurulması. Böyle bir talepleri var 5. maddede. Bunun da tam aksi yönünde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ama Türkiye gibi ülkelerde de, yani biz çevrecinin daniskasıyız falan gibi laflar söylemelerine rağmen yetkililer, mesela yeni Amerika'da okyanuslar üzerine büyük bir yeni taarruz haberleri okuyoruz. Yani çok Jane Lubchenco'nun deniz biyologu, tamamen petrol arayıcılarına, petrol sondajcılarına ve diğer endüstri çıkarlarına uygun şekilde bütün kuralları yine değiştirmiş Trump yönetimi okyanuslar üzerine. Çok tehlikeli bir şey var. Bir de Koch biraderler, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir kişi olarak kabul edilirse en zengin adamı sayılacak şeyler, tamamen büyük paralar yatırıyorlarmış Amerika'nın kamusal ulaşımını, yani metro, hızlı tren vesaire gibi şeyleri baltalamak ve yerine benzinli ulaşımı sağlamak için yeni şeyler de çıkıyor. Türkiye'de de henüz bu yönde herhangi bir şey görmüyoruz zaten. Bunların kısıtlanacağına dair yenilenebilir enerji. Tam da aksine değil mi? Evet. Maalesef. Kanal İstanbul olsun, açılacağı artık her gün gazetelerde çarşaf çarşaf çıkan yeni havaalanı olsun. Bütün bunların çok ciddi çevresel maliyetler olduğu biliniyor. Biline biline bunlar yapılıyor. Tabii buraya askeri teknoloji gelişimini de koyabiliriz. Her türlü fosil yakıt çalışmalarını koyabiliriz. Madencilik sektörünün önemli alt başlıklarını koyabiliriz. Evet, ve büyük ve güçlü lider, büyük ve güçlü ülke imajından geçilmiyor. Büyümemek şöyle dursun, bütün bunların tamamen gene doğal kaynakları, başta kömür olmak üzere, yani Enerji Bakanı Albayrak özellikle çok büyük son sıralarda gene kömüre ve diğer bu şey ekolojiyi yıkacağı kesin olan şeylere yatırım yapılmasının önemini anlatıyordu. Evet, yani bütün bu BAP'ta yapılan kritiklere de şekilde kulak tıkıyor olmaları ayrı bir konu. Hani ne bileyim, yanlış hesap kitap yaptınız, dediğiniz doğru değildir ya da ne bileyim önlemlerimizi alıp vesaire, bir şekilde karşı argümanlar geliştirme cihetine bile gidilmeden, evet, adeta kulak tıkanılarak bu söylemin devam ediyor olması tabii çok üzücü. Biz devam edelim. 6. maddede, hı hı, İspanyollar derler ki alternatif dayanışmacı toplulukları, bunlar büyük ölçüde kooperatiflere karşılık geliyor ama daha geniş bir familyadan bahsediyoruz. Destek olalım. Nedir bu destekler? İşte finansal destekler olabilir. Networkleme destekleri olabilir. Bu tür girişimlere teknik teknolojik yardımda bulunmak anlamında destekler olabilir. Tabii en başta tür işlerin kurulmasına yönelik bürokrasiyi minimize etmek olabilir. Özellikle aklıma Türkiye geliyor. Türkiye'de bir gıda kooperatifi kurmanın bürokratik maliyetini bizzat deneyimlemiş biri olarak, yani kurmayın deseler daha rahat belki olurdu işler. Evet. Yani 6. madde bu. 6. madde alternatif yapıları destekleyecek. Özellikle de profit, kar amacı gütmeyen girişimlere destek olacak. Onların önünü açacak çeşitli toplumsal dayanışma örgütlenmelerinin bir anlamda gelişimini destekleyecek her türlü katkıyı vermeliyiz diyor. 7. madde yapmış oldukları bir çalışmanın sonuçları üzerinden gitmekte. İspanya'da boş duran binlerce bina var, daire var. Veya işte 200-250 metrekare yerde tek kişi yaşayan birçok daire bulunmakta. Elimizdeki bina stoğunu çok daha verimli kullanalım. Gerekiyorsa da burada işte ortak yaşamaya gidelim. Boş evlerin şekilde altıl durmasının önüne geçelim. Biliyorsunuz İspanya için önemli problemlerden bir tanesi evsizler. Bir diğeri de sürekli olarak yeni yapılan bina stokları. Bu açıdan Türkiye'ye çok benziyor. Bu 7. maddenin Türkiye için de biz çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Gelelim 8. maddeye. 8. madde reklamların azaltılması gerektiğinin altını çiziyor. Bu yani tahmin edebileceğimiz bir aslında politika önerisi. Burada da örnek olarak belki bir başka programımızda da ayrıntılı konuşuruz. Ömer Gronov'da alınan bir dizi karar var reklamların azaltılmasına yönelik kent düzleminde. Gronov örneğindeki gibi reklamların azaltılmasının altını, gereğinin altını çiziyorlar. Evet, bunlar bir şey gibi gözüküyorsa da yani çok radikal gibi, oysa yani reklamlarla büyük bir yıkım meydana geldiğinin de altı ayrıca çizilmesi gerekiyor. Tabi bu üzerinde pek durulmayan bir konu ama çok önemli, sinsi bir gelişme var. Tüketim toplumunun muazzam bir pompalanması oluyor. Bir de tabi görsel kirlilik yaratıyorlar, orası ayrı bir konu. Evet. Dokuzuncu madde ekoloji konusunda bizim tamam işte bir takım alet edevatlarla çevreye verdiğimiz maliyetleri azaltalım, durdurmaya çalışalım, işte vergiler koyalım, başka yöntemlere gidelim ama öyle kimi durumlar var ki bizim bir takım limitler koymamız lazım. Ekonomi olarak bizim ekonomimiz İşte şu kadar karbondioksitin ötesinde bir karbondioksit üretemez. İşte aylık ya da yıllık neyse skalanız. Bir takım limitleri, fiziksel limitleri koymamız lazım diyorlar. Bu çok önemli. Evet. Yani işte ne bileyim vergi koyabilirsiniz ama bir şekilde yani insanlar vergisini ödeyip karbondioksit kullanımını o limitin üzerine taşıyabilirler. Hayır, bunu yapmayalım. Belli alanlarda İşler çok ciddi, limitlerimizin olması lazım ve o limitlerimizi hiçbir şekilde aşmamamız gereken diyen bir maddeden bahsediyoruz. Son başlık da, bunun üzerine biraz durmuştuk, gayri safi milli hasılanın ekonomik gelişme olarak bir ölçü birimi şeklinde kullanılmasının kat'i surette kaldırılması gerektiğini altını çiziyorlar. İşte şu kadar başarılı olduk, zira bu kadar büyüdük denkleminin bir anlamda ortadan kaldırılmasının altını çiziyorlar. Yine hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, alternatifler var burada. En azından bu gayri safi milli hasılanın daha yeşil hale getirilmesine yönelik bir takım öneriler var. Alt başlık olarak da bunları önermekte. Zira gayri safi milli hasıla yani tek başına sosyal ve ekolojik maliyetleri dikkate almadan ne kadar büyüdüğünüzü söylüyor ve bu büyümenin beraberinde işte mutluluk getireceği, beraberinde zenginlik getireceği, beraberinde refah getireceği varsayılmış durumda. Şimdi bu varsayımların da tabii üzerinden gitmek lazım. Dolayısıyla burada hem en başta yola çıkış noktası, yani küçülme meselesi var, hem de tüketim ve üretimdeki parasal ifadelerin eşittir refah, eşittir gelişme, eşittir mutluluk, bu denklemlerin çok radikal bir kritiği var. Evet. Bu 10 madde üzerinden sundukları böyle bir şey, bir manifesto diyelim. Bunun tabii çok daha altına gitmek mümkün, teknik ayrıntılarını tartışmak mümkün. Bunun işte ne bileyim işte Fransa için ya da Fas için ya da Türkiye için kimi maddelerinin belki üzerine daha çalışmak gerekiyor olabilir. Başka bir takım maddeler eklemek gerekebilir. Mesela ne bileyim Türkiye'yi ben düşünüyorum. Malum ciddi bir enformalite var. Türkiye'de çok ciddi iş kazaları var. Mesela bu başlıklar burada yok. Ya da ne bileyim işte barış ve işte özgürlükler başlığı var. Bu tartışmamış durumda bu 10 maddede. Dolayısıyla bu 10 maddeyi belki bir olmazsa olmazlar olarak alıp bunun üzerine de başka maddeler koymak mümkün. Ama 2015 yılı itibariyle İspanya'daki tartışmaları yansıtmak adına bu 10 maddeyi bir böyle baştan sona bir toparlayayım istedim. Evet, çok iyi. Yani mesela bugünkü gazetelerde de, yani Cumhuriyet'te mesela şeyi görebiliyoruz. Tarımda çocuk işçi sayısının azalacağını, artmakta olduğu 2012'den bu yana 108 milyona çıkmış olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün dünyada tarım çalıştırılan çocuk işçi sayısı. Bu fecaat bir şey yani. İşte bunların da tekrar ele alınması lazım. Çok iyi oldu, özetledim. Bunları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Aynen, yani. aynen. Peki çok galiba doldurduk zamanımızı. Doldurduk. Var mı eklemek istediğim bir şey? Çok sağ olun. Size iyi yayınlar. Çok mersi. Seçimden sonra görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek bye bye. Üzere. Hoşça kal. İyi günler canım. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Kings grubuna kulak vermekteyiz Açık Gazete'de bugün. Give the People What They Want adlı ünlü şarkıları To The Bone albümünden çalıyoruz. Halka ne istiyorlarsa onu verin artık diye bir kükreme. Seçim öncesinde iyi geliyor insana böyle şeyler. The Kings grubunu çalmamızın asıl sebebi ise Raymond Douglas Davies'in, ama herkesin bildiği adıyla Ray Davies'in 1944'te bugün Londra'da doğmuş olmasıydı. Ve ya da Kings grubunun önde gelen ana şarkı, asıl şarkıcısı ve şarkı yazarı, bestecisi, kardeşi kendisinden daha küçük olan Dave'le beraber aynı zamanda da tiyatro ve televizyona da birçok şeyde yönetmiş durumda, film de yapmış durumda. O da bir günaydın dedik Davies'e ve devam ediyoruz yolumuza. Halka ne istiyorlarsa onu verin diye. İlginç bir şey var. Şimdi iklim değişikliği konusuna bugün pek değinememiştik. Kısaca değinelim. Lütfen. Kanada'dan çok ilginç bir haber var. Gazete Karınca'dan çıkardığımız bir şey. Kanada'da bilim insanlarının iklim değişikliği üzerine yaptığı araştırmanın ilk ayağı iptal edilmiş. Öyle mi? Evet, iklim değişikliği yüzünden. Anlamadım. İklim değişikliği araştırmasını iklim değiştiği için yapamamışlar. Arktik bölgede, yani Kuzey Kutbu'nda zorluk, yani Manitoba Üniversitesi'nden 4 okulun birleşik bilim insanları, 4 fakülteden Kuzey Amerika'daki Hudson Körfezi'ndeki etkilerini araştırıyormuş. 4 yıllık devasa bir araştırma bu. Fakat araştırmanın ilk ayında iptal edilmiş. Yani bu son derece komik gibi görünüyor ama trajikomik demeliyiz. Çok feci bir şey. İronik. 17 milyon dolar bütçeli BASIS adı verilen bir araştırma iklim değişikliğinden dolayı iptal edilmiş. CNN'in haberi bu. CNN International yani. Ama Gazete Karınca aktarmış. Yani Amundsen gemisi ünlü kaşif. Kanada kıyı güvenliği, onun adını taşıyor yani, Kanada kıyı güvenliği filosunda yer aldığı için kurtarma çalışmalarına gitmek zorunda kalmış. Gecikmeler yaşanıyormuş. Yani Arktik'te muazzam bir sıcaklık artışı olduğunu söylüyordu, Kuzey Kutup bölgesinde buzların eridiğini ve olağandan hızlı bir şekilde güneye doğru ilerliyormuş. İlk ayağı iptal edilmiş. Koca araştırmanın, 4 yıllık araştırmanın ilk ayağı. Yani şunu diyorlar: Arktik buz suyundaki iklime bağlı değişiklikler yalnızca boyutunu ve kalınlığını azaltmıyor, aynı zamanda buz durumu çok daha tekinsiz hale geliyor. James Hansen bunu yıllar önce söylemişti, iklim bilimci. En az bilinen şey buzların durumu, hali, ama onu da yakında araştırmalarla ortaya koyacağız demişti. Ve geldik çattık. Vahim durumlar daha sık tekrarlanabileceği anlamına geliyor. Hareketlilik var ve yine de tüm projenin iptal edildiği anlamına gelmiyormuş ama önümüzdeki ayın ilk günlerinde başlaması bekleniyor ikinci ayağının, ama bu böyle çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii hazır ondan bahsetmişken şeylere de geçelim istersen. Seller ve kuraklık haberleri var bolca. Hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafında. Evet, çok vahim. Vahim olduğu kadar da bunları gerçekten yeni gerçekler olarak da nitelendirebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Yaz aylarının bu döneminde Türkiye'de bu şekliyle sokakları ikiye ayıran, evet, sellerden bahsediliyor. Ürünler tarlalarda sular ortasında kalıyor. Çiftçilerin mağdur durumlarından bahsediliyor. Bir diğer taraftan da kuraklık baş göstermiş durumda olduğuna dair, evet, tam haberler var. Tam anlamıyla iklim değişikliği tablosu, iklim yıkımı diyelim, insan kaynaklı. Yani Aydın'da sel mahalleyi ikiye ayırmış. Hakikaten inanılmaz bir fotoğraf var Yeni Akit gazetesinden. Bayağı Akseki, yani Bozdoğan'a bağlı Akseki mahallesinde, Aydın'da etkili bir sağanak yağışı deniyor. Sel suları mahalleyi ikiye bölmüş durumda. Yollar kullanılamaz hale geldi. Can ve mal kaybı yaşamamız teselli diyorlar. Bir ama diğer taraftan mesela bir teselli, evet. Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışı, o tırnak içinde sürekli aynı kullanılan tabirle beraber, hayatı olumsuz etkilemiş. Evet, olumsuz etkilemiş. İlçe devlet hastanesine su baskını meydana gelmiş. Dereye dönen caddeler vatandaşların dükkanlarına girememesine neden olmuş. Aynı zamanda dükkanlarına su girmemesi için de ekstra bir önlem sarf etmek zorunda kalmış esnaf. Bu esnafın arasında aynı zamanda esnaf olarak da nitelendiremeyeceğimiz doktorlar da var. Doktorlar sel nöbeti tutuyor hastaneyi su basınca. Yani evet. Bunu olumsuz etki diye atlatabilmek kaçak göçmen demek gibi bir şey bu işte. Olumsuz, evet, etkiledi. Bir de tam dut mevsimi, sağanak yağmurlarla yağan dolu nedeniyle ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan dut ağaçları da büyük zarar görmüş durumdaymış. Giresun'da. Evet, evet, Hürriyet'in bu haberiydi. Bir de Malatya'ya geçelim. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından, çeşitli bölgelerinden, doğusundan, kuzeyinden, Akdeniz'den ve Ege'den. Şimdi ortadan bir Malatya'da haber var. Malatya haberleri Habertürk'ten. Darende ilçesinde sağanak ve dolu yağışı ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden olmuş. Gene acayip fotoğraflar var. İnsanlar şaşkına dönmüş, seyrediyorlar yıkıntıları. Darende'de de böyle bir şey var. Evet. Oradan Yozgat'a geçelim. Sel felaketinin devam ettiği saatlerde Yozgat'ta Yeni Fakılı İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Arslan'ın hasar gören alanlarda incelemelerde bulunmuş. Bir taraftan yağmur yağmaya devam ediyor, etrafa hasar vermeye devam ediyor. Bir diğer taraftan da hasar gören alanlarda incelemelerde bulunuluyor. Aynı anda ilginç. Posta gazetesinde bir bu. Henüz resmi olarak hasar tespiti yapılmadı ancak yaklaşık 100 dekarlık tarım arazimiz sular altında kaldı demiş Arslan. Öncelikle pancar ve buğday etkili alan, ekili alanlarda ciddi zararlar görülmüş. Geçen ayda sel felaketi yaşanmış. Ancak ben böyle bir felaketi ilk defa görüyorum demiş. Evet, bu çok önemli. Yani alışılagelmiş bir hal olmasına rağmen özellikle yerel bölge insanları, tarımla uğraşanlar ve diğerleri, çiftçiler, köylüler bu iklim yıkımının birinci elden tanıklığını yapmaya devam ediyorlar. Evet yani. Ve görüldüğü yerde de söylenmesi lazım. Bunun sadece Allah'ın işi olmadığının, aynı zamanda ülkenin enerji politikalarıyla da alakalı bir durum olduğunu, kömür yakılmaya devam edildiği müddetçe, petrol kullanılmaya devam ettiği müddetçe bu sellerin aynı şekilde devam edeceğinin de Yozgatlı köylülere de aynı şekilde söylenmesi gerekiyor galiba. Evet, ve Habertürk'ten bir haber de bu sefer kuraklık. Mağaradaki 9 gölün yok olduğu gibi İn suyunda. Ünlü mağara. Burdur'da, evet. Yani bu da çok ünlü bir mağara. 9 göl yok olmuş. İn suyu gölleri tamamen kurudu diye. Ve tek unsur da kuraklık değil mağaraya zarar veren. İlk kez 1965'te ziyarete açılan mağarada ışıklandırmanın sarkıt ve dikitleri de kararttığı tespit edilmiş. Evet. İşte. Yani yemekten sonra günaydın. Wikipedia'da makalesi bulunan mağaralardan bir tanesi. Ama tabii giremiyorsunuz Wikipedia'ya. Evet, bir yıldan uzun süredir. Yasak hala. Yasak. Bir yılı geçti dünyanın en özgür ansiklopedisi. Evet, belki bir de şeyden de bahsedelim, iki sıkıda çok hızlı bir şekilde geçelim. Afrika'dan felaket haberleri geliyor. Gana'da 15 kişinin öldüğü, Batı Afrika ülkesi Gana'da aşırı yağışlar. Gerçek bir göç haberleri, fotoğrafları var. Yani bota binmiş. Sokağın ortasında bota binmiş. Evet, botun içinde can yelekleriyle. Sanırsınız Venedik. Daha çok belki Libya açıklarını hatırlatıyor. Gana meydanını, Gana şehrini. Başkent Akra'dan bu fotoğraf üstelik. Evet. Yani. Ama aynı zamanda fil dişi sahiline geçelim oradan. Abidjan'da. O da eski başkent. Lagün nehri taşmış. 10 kişi ölmüş. Götürüyorlar böyle. Hayatı olumsuz etkiledi diyebilir miyiz buna da bilmiyorum. Şiddetli yağış ve sel nedeniyle nehirden kaçmış timsahlar ve sürüngenler nehirde ayrı bir gölcükte tutuluyorlarmış. Evet. Bu aynı anda kavga etmeseler iyi. Son derece vahim bir detay bu da. Yani evet. Sürüngenler ve timsahlar artık yaşayamaz hale geliyorlar selden. Evet, böyle. Bir de flood listesine de kısaca göz atalım. Gana'yı ve fil dişi sahilini söyledik. Myanmar'da rekor sayıda, yani 18 Haziran tarihli bir haberde Mon eyaletinde, vilayetinde felaket seller götürmüş ortalığı. Amerika, oradan da Asya'dan Amerika'ya geçersek Michigan'ın Upper Peninsula denen bölgesinde bayağı ciddi bir, Michigan'da, Minnesota'da ve Wisconsin'de 16-17 Haziran tarihlerinde pek çok yolun tahrip olmasına yol açan sel felaketlerinden bahsediliyor. Manisa'daki bir kişinin hayatını kaybettiği şeyi de 18 Haziran tarihinde vermiştik zaten. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Bir de Hindistan'da 15 Haziran tarihli habere göre ölümcül, en az 3 kişinin ölümüne yol açan 4 vilayetinde Hindistan'ın seller oldu. Evet, durum böyle. Şimdi oradan şeye geçelim. Bir de çok ilginç bir haber var. Panama belgeleri haberi var. Panama Papers diye de adlandırılıyor. Açık Radyo'da uzunca bir süre üzerinde durmuştuk. Sarsıntı. Sonra Mossack Fonseca diye bir şirket vardı ve Türkiye'den de pek çok ismin ilgilendiği bir yerde. Yeni bir açıklama var burada. Ve Panama Papers sarsıntısından 2 yıl sonra Mossack Fonseca Hukuk Bürosu'ndan yeni belgeler sızmış. Pelin Ünker'in bu konuyu etraflıca takip eden Pelin Ünker'in Cumhuriyet Gazetesi'nden haberi var. Ve belgelere göre Mehmet Cengiz ne? Akkuyu'dan hisse, Akkuyu mu? Mossack Fonseca aracılığıyla Virgin Adaları merkezli bir şirketle 15 milyon dolarlık gizli anlaşma yapmış. Mehmet Cengiz. Kim o Mehmet Cengiz, tanıyor musun? Bu milleti çok seven bir insan. Kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı temel atma töreninde yüklenici firmalar adına Cengiz'e plaket vermişti. Onun fotoğrafı var. Panama belgeleri 2 bu. Cengiz'in Akkuyu'da gizli offshore pazarlığı diye verilmiş kocaman bir haber bu. Ve dünyanın saygın medya kuruluşlarıyla aynı anda Cumhuriyet'te veriliyor. Offshore yani vergi cenneti 2 yıl geçti. Yeni belgelerde sızdırılmış durumda. Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin ailesinden ne? Kazakistan mı? Dost Kazakistan lideri Nazarbayev'in kızına, futbol süperstarı Lionel Messi'ye, küresel zenginlerin, elitlerin gizli servetlerine ait detaylar çıkıyor. Şimdilik tırnak içinde şimdilik Türkiye'den iş adamı Mehmet Cengiz dahil olmuş durumda. Herhalde bir açıklama yapacaktır değil mi? Bu Mehmet kadar Cengiz. Plaket verdiler. Evet. Başbakan ve Cumhurbaşkanı da Yıldırım ve daha önceki açıklama yaptı mı? Mesela Fethi Atamince, Cihan Kamer, Remzi Gür, Hayyam Gariboğlu ve Ahmet Hamdi Topbaş'ın da offshore bağlantılı gizli banka hesapları ortaya çıkmıştı. Bu kişilere dahil olan avukatlar ya da bu kişiler hayatta olanları açıklama yaptılar mı? Yapmadılar ama şey bir açıklama yapmıştı. Mehmet Cengiz Cumhuriyet Panama belgelerini ilk yayınladığı dönemde birinci sayfa anonsuna tepki gösterip telefon etmiş. Cengiz'in o kuleleri nokta nokta nokta size demiş. Mehmet Cengiz mi? Evet. Daha önce söylemişti ama daha bundan sonra daha dikkatli konuşuyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı i̇şte 2014'te. Dikkatli konuşmuş. 3 nokta. O 3 nokta o gazetede kule... gördüğünüz şekliyle. Ha öyle mi? Evet. Yoksa başka açık açık mı söylemiş? Bilmiyorum ama. Yapmamıştır ya. Yapar mı koca? Yani Cumhurbaşkanı'yla burada plaket alırken fotoğrafı var başbakan. İkisi de hepsi gülüyorlar. Yani daha önce kendisi Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi yazarı Vahap Munyar'a verdiği mülakatta milletime küfür edecek kadar aptal mıyım başlığıyla yayınlanmıştı bu mülakatta. Artık daha dikkatli konuştuğunu söylemişti. Ben ülkemin her köşesinde iş yapıyorum. Toplam çalışan sayımız 30 bin aşıyor. Milletime küfür edecek kadar aptal mıyım diye konuşmuştu. Evet manşete koymuşsunuz fotoğrafımı. Sizde utanma yok mu? Sizinle savaşacağım. O kuleleri nokta nokta nokta size. P nokta nokta herifler. Adamı katil etmeyin nokta. Demiş. Yeni sızan belgelerle birlikte Cengiz'in sözünü ettiği o dönem anlaşılamayan kulelerin de sırrı çözülmüş oluyor böylece. Akkuyu'da gizli offshore pazarlığı yapmış kuleler muleler var. Çok ayrıntılı 14 milyarlık ihale aldı bugüne kadar devletten. Bunlar seçimden sonra farklı bir durum olursa hesaplaşma olabilir. 14 milyar 211 milyon liralık ihale almış. 9 milyar 515'i milyonu sadece 2017'ye ait. Ne? Geçen seneye. 9 milyar 515 milyon. Cengiz İnşaat bu rakamla devletten en çok ihale alan ikinci şirket konumunda. İhale kralı. İş sayı yani 2011'de 774 milyar küsur. 212'de 506 milyar küsur. 2013'te 1 milyar 220 deminkiler milyondu yanlış söyledim 774 milyondu 2011'de 212'de 506 milyondu lira yani 2013'te 1 milyar 220 küsur 2014'te 286 milyon 287 milyon 215'te 529 milyon 130 diyebiliriz 216'da 1 milyar 376 377 ve 2017'de 9 işten 9 milyar 515 milyon bir rekor ihale kralı yani inşaat sektörü diğer sektörler ve elektronik ve elektrikli cihazlarda evet, tamam mı? Evet rekor. Manadası ne oldu? Hangisi Manadası? Hangi Manadası? Manadası belgeleri. Manadası mı? Bir dava açılmıştı Kılıçdaroğlu hakkında. O konuyla alakalı geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapılmıştı. Evet. İkinci tazminat deniliyordu. Kılıçdaroğlu Erdoğan ve yakınlarına 142 bin TL ödeyecekmiş. Bundan bahsediliyordu. Manadası belgeleriyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde açılan dava sonucunda çıkan karar buydu. Evet yani hakimlerin de yalnız bayağı ciddi eleştirisine maruz kalmıştı Kılıçdaroğlu tarafından. Kılıçdaroğlu Liderler Fox'ta programında da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyor musunuz şeklinde sorulan soruya hayır güvenmiyorum dedi. Hmm. Bu önemli aslında. Yani Muharrem Bey'in çıkışıyla Erdoğan'ın ezberi bozuldu diyor. İyi Parti seçimde bizim rakibimiz ama onun önünün kesilmesini hiç istemedik ve buna tahammül edemedik. Biz artık bir araya gelmeliyiz diyor. Ülkemizi çağdaş düzeye getirmek istiyorsak da bunu demokrasiyle taçlandırmalıyız. Gençler diyor bir cendereden kurtulmak istiyorsa 24 Haziran'da sandığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar. Demokrasi gelişmiş bir Türkiye'yi, demokrasi gelişmiş bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gençlere büyük iş düşüyor demiş. 17. yüzyıl kavramlarıyla şimdinin sorunlarını çözmek mümkün değildir. Hangi görüşten olursak olalım demokrasi, yargı bağımsızlığı konusunda anlaşmalıyız. Demokrasiyi kendi ülkemize getirmeliyiz diye önemli bir tespit. Bu ülkede işçisinden işverenine, sanatçısına kadar adaletsizlikle karşı karşıya, adalet yürüyüşünde bu yüzden yaptık diyor. Bir ülkenin gençleri sosyal medyada yazı yazmaya, telefonda konuşmaya bile korkuyorlar. Ya benim telefonumu dinliyorsun anladım ya. Manam sanatçı bile korkuyor demiş. Büyük değişim ve dönüşümü yapmak zorundayız. Türkiye büyük bir ülke, 81 milyon vatandaş var. Kimin ne zaman ne yaptığını bilme şansımız yok ama onlar bütün istihbarat organlarıyla çalışarak insanları dinlemeye, cezalandırmaya, yargıyı farklı yerlere taşımaya başladılar diyor. İflas ettirdiler insanları, krediler verdiler, ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gittiler diyor. Ve şey de önemli, yani seçim güvenliği ile ilgili, seçim güvenliğini ve sandık güvenliğini sağlamak için çalışmaya yeni başlamadık. 1,5 yıldır çalışıyoruz. Önce hangi sandıklar sorunlu onları saptadık diyor. Dün de zaten biz de ayrıntılı olarak sandık güvenliği konusunda da konuşmuştuk. Hatırlanacağı gibi radyoda Tayfun iş bilenle beraber. Ve aslında bütün şeyde dolanan rivayetleri bir yana çok ciddi bir çalışma ve tecrübe de maalesef tecrübe kazandık diyordu. Tayfun iş bilen de Cumhuriyet Halk Partisi lideri de Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. 1,5 yıldır çalışıyoruz. Önce hangi sandıklar sorunlu onları saptadık. 30 bin sandık problemli. Sandık güvenliğiyle ilgili hiçbir sorunumuz yok diyor. Yakın çevremizdeki bazı arkadaşlarımız da ya rivayetler çok dolaşıyor, kaçırılacakmış falan diye endişe beyan ediyorlar. Ama bu açıklamalar onlar için de yeterli olur sanıyorum. Gerek Tayfun iş bilen, gerekse Oy ve Ötesi'nin, gerekse de Kılıçdaroğlu'nun ve İnce'nin açıklamaları, aynı zamanda HDP'nin de yaptığı açıklamalar, hepsinin yani. Ama şey diyor, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden büyük bir bilgisayar altyapısı var. Mükerrer oy için biri cin gözlük yapmak istemiş ve yakalanmış. Tüm partilere yeter, YSK'ya da yeter demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi, Kılıçdaroğlu yapısı, elektriğin kesildiği anda bir kişinin sandığın üzerine gidip oturması lazım. Gelene kadar da kalkmaması lazım. O sandık oradan gitmemeli diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyor musunuz sorusuna da hayır güvenmiyorum. Türk bayrağını seçimlerde kullanmak yasak değil mi? Ama bakıyorsunuz reklamlarda kullanılıyor ama YSK buna yasak demiyor Yüksek Seçim Kurulu diyor. Ve son olarak da Çiğdem Toker'in, başarılı ekonomi gazetecisi Çiğdem Toker'den 1,5 milyon lira istiyorlar. Bir daha yazmasın, bir daha sorgulamasın diye tazminat davası açıyor ya şirketler. Bayburt Grup inşaat sektörünün en büyük 42. şirketi. Nasıl oluyor da 42. sıraya yerleşiyor? Çiğdem Hanım bir gazeteci olarak sorguluyor. Bazı belgelerin sahte olduğunu Soner Bey de yazdı diyor. Tazminat davaları açıyorlar. Yargıda bağımsızlık olmadığı için hakime telefon edecekler. Hangi avukatların etkili olduğunu, hangi avukatın şu kararı vereceksiniz diye telkinde bulunduğunu gayet iyi biliyorum. Bunları herkes biliyor. Saray destekli avukatları kastediyorum. Savcıya kül tablasını getirir misiniz diye soran avukat. Tüm bunlar yargının kokuştuğunu gösteriyor. Danıştay'dan bir hakim Muharrem Bey için, yani İnce için tweet atıyor. Sen hakim misin, bir partinin kadın kolları üyesi misin yoksa? İstifa da etmiyor, yerinde duruyor. Çiğdem Toker bunu yazdı, yapamazsınız dedi. Sonra kanunu değiştirdiler demiş. Kılıçdaroğlu'nun da epey ayrıntılı açıklamaları var. Bir de şeyden bahsedelim, bugün önemli şeyler var. Adil Seçim Platformu çalışmalarının detaylarını açıklayacak Ankara'da saat 12'de. Daha önce 13'te düzenleneceği duyurulan bu toplantı 12'ye alındı. Yani 2 saat sonra sandık güvenliği bilgilendirme basın toplantısı yapılacak. 24 Haziran 2018 genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik güvenlik çalışmaları kapsamlı bir şekilde sürdürüyor Adil Seçim Platformu. Bugün 12'de yapılacak işte. Ve iki ayrı toplantı olacağını da söylemişlerdi zaten. Ayrıca da engelli seçmenlerin de basın toplantısı vardı dün. Okuma yazma bilmeyen seçmen ve refakat konuları var. Avukat Figen Koral'la da konuşuldu bu mesele dün Altın Saatler programında, ama daha da ayrıntılı olarak konuşulabilir. Seçmenlerin tabii bir kısmı engelli seçmenlerin yardım görmek zorundalar. Ayrıntılı bilgiler var. Yüksek Seçim Kurulu'nun da bir bildirisi var. Ondan da birazdan son ayağında bu programımızın son yarım saatinde de seçim meselelerine gideceğiz, ama ona girmeden son olarak şeyi de söyleyeyim. İnsan hakları, 11 insan hakları savunucusu hakkında açılan davanın 4. duruşması da bir saat sonra bugün İstanbul'da 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İnsan hakları savunucularını hedef almış olduğu da aşikar. Olağan bir iç eğitim toplantısına katılmış olmayı suç gibi gösteriyorlar. Evet. Hala bu da. Üstelik de birçok resmi yetkililerden, Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Erdoğan'dan filan da karalayıcı ifadeler kullanılmıştı. Büyükada'daki bir casusluk olayı gibi göstermeye çalıştılar. Olağan bir rutin toplantısını. Somut ve güvenilir deliller olmaksızın açılan soruşturmayla birlikte arkadaşlarımız aylarca tutuklu kalmıştır diye bir basın açıklaması yaptılar. İnsan hakları örgütleri, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Yurttaşlık Derneği ve biz insan hakları örgütleri olarak bugün görülecek duruşmada Taner, özellikle Taner Kılıç hakkında uzun zamandır beklenen polis raporu herhangi bir suça ilişkin kanıt bulunmadığını açıkça ortaya koyuyor diyorlar. Hı hı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı kendisi bir yıldan uzun bir süredir tutuklu ve nihayet 15 sayfalık polis raporu Kılıç'ın telefonunda Bylock denen uygulamanın olduğuna ilişkin hiçbir kanıt tespit edemedi, ama hala cezaevinde tutuluyor hak savunucusu. Merkezinde Taner Kılıç'ın Bylock mesajlaşma uygulamasını kullandığına ilişkin iddia vardı. İşte biz de insan hakları örgütleri olarak arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını, haksız açılan bu davanın bütünüyle sona erdirilmesini ve 11 arkadaşımızın beraat ettirilmesi çağrısında da bulunuyoruz diyorlar bu insan hakları örgütleri. Bunu da söyleyelim ve araya girelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo Açık Gazete devam ediyor. Açık Radyo Gazetesi onun ve saat 10'u 4'de geçiyor görebildiğim kadarıyla, ya da 5. Ve şimdi seçimle ilgili artık son 3 günümüz kalmışken durumda önemli bazı yazılar da yayınlanıyor. Onlara da kısaca derleyip yer vermeye çalışıyoruz. Bunları da internet sitesinde Açık Radyo'nun Açık Gazete bölümünde gün be gün yayınlamaya çalışıyoruz. Bu dün itibariyle Sel Gider Kum Kalır başlığıyla bir derleme yaptık. Tarihi seçimlere 4 gün kala 4 yazarın 4 açıdan kaleme alınmış 4 yazısından iktibaslar diye böyle bir dörtlü şey var. Birincisi politik. Selahattin Demirtaş. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı için yarışıyorum hapishanedeki hücremden. New York Times'da yayınlandı bu. Yazı 20 Haziran tarihinde düşünenlerin düşüncesi gibi bir sütunda. Yaradı. Onun meşhur, dünyanın en meşhur gazetelerinden biri ve onun en meşhur sütunlarından bir tanesi Fikirler. Şöyle diyor yazı kısmen alırsak, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi AKP hükümeti evrensel demokratik değerlere sırt çevirdi ve ülkeyi siyasi ve iktisadi krizin eşiğine itti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında bu yarıştaki tüm rakiplerim benim serbest bırakılmam gerektiğini ifade ettiler. İdeolojik farklılıkları bir kenara bırakıp beni savundular. Çünkü hükümetin beni herhangi bir suç işlediğim için değil, kendi politik kazançları için rehin tuttuğunu biliyorlar. Eğer özgür olsaydım Sayın Erdoğan'ın seçimleri kazanma şansının çok daha az olacağını anlıyorlar. Kazanan kim olursa olsun Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hapsedilmesinin seçimlerin meşruiyetine gölge düşüreceğinin farkındalar. Savcıların hakkımda düzenledikleri iddianamelerin içerdiği suçlamaların tamamı yapmış olduğum siyasi konuşma ve beyanlara dayanıyor. Keşke Türk yargısı hükümetin baskısı karşısında diz çökmüş olmasaydı ve sadece yasalara bağlı kalsaydı. Tutuklandıktan sonra bir yıldan fazla bir süre boyunca mahkeme önünde duruşmaya çıkmama izin verilmedi. Hakkımdaki kovuşturma adil değildi. Tutuklanmam politik bir karardı. Siyasi bir rehine olarak tutulmaya devam ediyorum. Türkiye'yi otoriterlik ve korku sultasından kurtaracak temel kurumlarını yani yargı ve medyayı hükümetin vesayet denetiminden özgür kılacak olan da sadece halkın kendi özgürlüğü için vereceği demokratik mücadele olacaktır ancak diyor. Önemli buldum bu cümleyi. Yani Türkiye'yi otoriterlik ve korku sultasından kurtaracak sadece halkın kendi özgürlüğü için vereceği demokratik mücadele olacaktır. Sizlere ve cezaevi duvarlarının dışındaki dünyaya avukatlarımın ilettiği mesajlar aracılığıyla ulaşıyorum. İnsanlara seçim çalışması yürütmeme yardımcı olan danışmanlarım sayesinde sosyal medyadan sesleniyorum. Twitter hesabım tutuklanmamın ardından uzun süre hareketsiz bırakıldı. 2017 Eylül'ünde hesabımdan Twitter mesajları yeniden yayımlanmaya başladığında gardiyanlar bir koşu gelip hücremde arama yaptılar. Epey istilacı, baskın bir aramaydı bu. Ne aradıklarını sorduğumda Twitter hesabımdaki mesajlarımın kaynağını bulmak istediklerini söylediler diyor. Demirtaş, New York Times'a yazdığı başyazıda, fikir yazısında, hücremde bulabildikleri yegane ileri teknoloji aleti su kaynatmakta kullandığım su ısıtıcısı kettle oldu. Tweet mesajları atmak için kettle aracını kullanmış olamayacağımı tespit eden gardiyanlar hücremden ayrıldı. Yaşananın saçmalığı bir yana bu, baskı altına alınıp cezaevine atılmaları halinde bile direnen muhaliflerle karşılaşan otoriter liderlerin içine düştükleri tarif edilmez korkuları açığa çıkarıyordu. Sayın Erdoğan'ın nasıl da akut bir korku içinde olduğunu düşünüyorum diyor. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Türkiye'nin Kürt nüfusunun desteğini ve barış talebini dışlayan bir cumhurbaşkanı adayının kazanabilme şansı istatistiksel olarak pek mümkün görünmüyor. Özü itibariyle antidemokratik olan bir kural yüzünden Türkiye'de bir siyasi parti ülke çapında oyların %10'unu kazanamaması halinde parlamentoya milletvekili sokamıyor. O partinin kazandığı milletvekili sandalyeleri barajı aşmış olan ve o bölgelerde ikinci yüksek oyu olan partiye geçiyor. Biz bu yüksek barajı aşacağımıza güveniyoruz ama eğer oyların %10'unu almayı başaramazsak meclisteki sandalyelerimizden yaklaşık 80 kadarı Sayın Erdoğan'ın partisine geçecek ve bu da onun parlamentoda rahat bir çoğunluk sağlayıp yürütme erkinin başı olan Cumhurbaşkanlığı rejimini pekiştirecektir. Özünde AKP yönetimi oyları geçersiz sayılmış milyonlarca Kürt yurttaşın oyları sayesinde garanti altına alınmış olacaktır diyor. Çok kritik bir nokta. Haftalardır, belki de bir aydan beri vurguladığımız hususu son seçimden önce 3 gün önce yazdığı yazıda da New York Times'da belirtmiş Selahattin Demirtaş. Yani Sayın Erdoğan ve onun iktidardaki AK Partisi uzatılmış olağanüstü hal ve diğer hileli yöntemlerle HDP'nin oyların %10'unu almasını engellemeye çalışıyor. Güneydoğu Anadolu'daki Kürt bölgesinde bulunan binlerce seçim sandığının yeri değiştirildi. Artan sayıda güvenlik gücü de bölgedeki sandıklara yönlendirildi ki bu da seçmenlerimizi ürkütebilir. Geçen hafta Sayın Erdoğan'ın parti görevlilerine seslenmesini gösteren bir video kamuoyuna sızdı diyor. Bu videoda Sayın Erdoğan HDP'nin baraj altında kalmasının önemine dikkat çekiyor ve destekçilerine HDP'lilerin mimlenmesi ve üzerlerinde özel çalışma yapılması talimatı veriyordu. Türkiye, Güneydoğu'daki Kürtlere yönelik kolektif cezalandırmanın ülkenin tamamında özgürlük ve demokrasi kültürünü etkilediğini şimdi anlıyor. Daha önceleri yalnız Kürtlerle sınırlı olan şeyler, Sayın Erdoğan'ın başka yerlerdeki muhalifleri içinde olağan hale geldi artık. liberal, demokratik bir gelecek için tek umut hepimizin bir araya gelip otoriter rejimi alt etmemizde yatıyor diyor. New York Times'de yayınlanan yazısından bölümler okuduk Demirtaş'ın. Bu altını bir kez daha çizeyim son cümlenin. Daha önceleri yalnız Kürtlerle sınırlı olan şeyler Sayın Erdoğan'ın başka yerdeki muhalifleri için de olağan hale geldi. Liberal, demokratik bir gelecek için tek umut hepimizin bir araya gelip otoriter rejimi alt etmemizde yatıyor. İkinci olarak sosyopolitik bir yazı açıdan Özgür Mumcu Büyük Uzlaşmaya Doğru yazısını yazdı. O da Cumhuriyet'te dün 20 Haziran tarihli çıktı. Şöyle diyor Mumcu, otoriter popülist rejimlerin ayakta kalması toplumu kutuplaştırmasına bağlı. Sadece bizde değil, dünyadaki ve tarihteki örneklerde de durum böyle. Toplum ortadan yarılacak, sadece iktidarı destekleyenler milletin üyesi sayılacak. Formül basit. Dış mihraklara ve onların işbirlikçilerine karşı devleti ve milleti savunan bir lider. Daimi bir olağanüstü hal, toplumun yarısı millet, geri kalanının bir kısmı hain, diğerleri de zamanla hain ilan edilme sırasında. Bunu en son örneğini Melih Gökçek verdi. Twitter üzerinden yaptığı bir anketle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu ittifakı destekleyenler ve teröristleri destekleyenler şeklinde bir anket yaptı. Soruşturma evet. Açılmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi de çok yerinde yani bence. Bayat ancak işleyen bir formül bu diyor Özgür Mumcu. Bu formülün izlerini bak ilginç sürmüş. Kenan Evren'in nutuklarında, Donald Trump'ın tweetlerinde, Avrupa'daki yabancı düşmanı sağ partilerin söylemlerinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hologramlı mitinglerinde, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin küfürlü tehditlerinde gözlemlemek mümkün. AKP 24 Haziran seçimine giderken 3 ana hedefe sahipti. İlki HDP'nin baraj altı kalması. Böylelikle fazladan 78 milletvekili almayı hesaplıyor. İkincisi İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin engellenmesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklenmedik hamlesi o hedefin zorlanmasını durdurdu. Devlet Bahçeli'nin Akşener'in adaylığı için imza toplayanları FETÖ üyesi olmakla suçlaması da işe yaramadı. Üçüncü hedefse Cumhur İttifakı'nın oy pusulasındaki tek ittifak olmasının sağlanmasıydı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin öngörülmesi zor bir şekilde ittifak kurmasıyla o hedefe de ulaşılamadı. Bütün bu tabloda en önemli kısım muhalefetin yakaladığı uzlaşma diyor Özgür Mumcu. Kutuplaşmayla büyüyen bir siyaset anlayışı kendini iktidardan edebilecek belki de tek ihtimalle karşılaştı hem de bir hayli hazırlıksız. Muharrem İnce'nin toplumun her kesimine seslenmeyi başarırken Tayyip Erdoğan'ın alışılabildik polemik denemelerini zorlamadan savuşturup iktidarı savunma pozisyonuna sıkıştıran performansı da bu hazırlıksızlığı daha da görünür kıldı. İnce'nin başkan seçilmesi halinde sadece CHP'lilerden değil her kesimden insanı bakanlar kuruluna alacağım demesi uzlaşma ruhunun pekiştiğinin ifadesi. Meral Akşener'in başkanlık makamına gelirse İnce ve Karamollaoğlu'na başkan yardımcılığı teklif edeceğini açıklaması da öyle. Neden Demirtaş'a teklif etmiyor bunu da bilmiyorum. Sormak lazım. Selahattin Demirtaş'ın Millet İttifakı'nın bir demokrasi ittifakına dönüşmesi gerekliliğini belirtmesi ve İnce'nin Diyarbakır mitinginde gördüğü ilgi de büyük uzlaşmanın genişlediğinin ispatı. Şayet ilk turda iktidar meclis çoğunluğunu yitirir ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalırsa muhalefetin ikinci tura kalacak adayının açıklayacağı başkan yardımcıları ve bakanlar kurulu büyük uzlaşmayı somutlaştırabilir. Bu durumda kutuplaşmayla beslenen iktidarın ikinci tur başarısı zora girer. Ve sonu şöyle, asgari müştereklerde birleşen toplumun tüm kesimlerini temsil eden büyük uzlaşma, demokrasiye geri dönüşün ve ülkenin geleceğini kurtarmanın yolu diyor. Bu büyük uzlaşma kendi aralarında bölünmeden ve iktidara yönelik bir rövanşizme intikamcılığa kapılmadan ilerlerse iktidara oy veren seçmenin kayda değer bir kısmını da kapsayabilir. Bu sadece bir temenni değil, gerçekleşmesinin önünde aşılmaz engeller bulunmayan bir çıkış yolu diyor pratikte. Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşan dünyada burası bana çok önemli göründü yazının. Otoriter dalgayı kıran ve uzlaşmayı başaran bir devlet olarak belirmesinin ülkeye getireceği özgüven ve itibarın olumlu sonuçları ise memleketimizin gerçekten büyük bir güç ve rol modeli olmasıyla sonuçlanacaktır diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ki Avrupa Birliği'nden de son gelen açıklamalardan da parlamentoda bazı milletvekillerinin Avrupa Birliği'ndeki Erdoğan'ın seçilmesi takdirinde müzakerelerin tamamen bitirilmesine dair çeşitli çağrıları da gazetelerde yer bulmaya başladı. Bu minvalde bir de üçüncü yazıya geçiyorum şimdi. Özgür Mumcu'dan sonra Selahattin Demirtaş'tan Aydın Engin. Etiko-politik diyebileceğim bir yazıda yıllar sonra hatırlayıp soracak çocuklarımız diyor. Cumhuriyet'te çıktı dün. 2018 yazında kahramanlara ihtiyacımız yok. Ama sorumluluğunu üstlenmiş, tembelliğe sırtını dönmüş yurttaşlara ihtiyacımız var diyor. 65'ten beri bu ülkede gazeteci olarak seçim izledim. 24 Haziran ve galiba onu izleyecek 8 Temmuz kadar önemli, sonuçları yakıcı ve sonucu üstüne önceden tahmin yapılamayacak kadar kıl payı bir seçim yaşamadım. Ne yani? 24 Haziran günü sandıklar açılacak ve ülkeyi önümüzdeki 5 yıl AKP mi yönetecek, yoksa muhalefet partilerinin oluşturacağı bir koalisyon mu? Sorusunun cevabı mı alınacak? Bu kadar mı? Güldürmeyin beni. Soru şu, 24 Haziran yetmezse 8 Temmuz'da bu ülkeyi Nakşibendi ağırlıklı tarikatların iç meşveretlerinde karara bağlanmış siyasal İslamcı bir ideoloji mi yönetecek, yoksa şimdiden ve şimdilik parlamenter demokrasiye dönüş, hukuk devletine dönüş, laisizme ve sekülerizme dönüş sözü veren ve sözlerini tutup tutamayacakları ancak uygulamada anlaşılacak bir koalisyon mu? Eğer AKP'de temsilcisini, AKP reisinde sözcüsünü, ideologunu bulan siyasal İslam, 24 Haziran'dan sonra ülke yönetimini başkanlık sistemi denen ucube doğrultusunda yürütecekse, bu hukuk devleti yerine biat devletinin teslim olmanın, yani yurttaşların yaptığı yasalarının değiştirilebilirliği yerine tartışılamaz, değiştirilemez, semavi yasaların geçerli olacağı bir Türkiye demektir. Şöyle bitiriyor yazısını Aydın Engin dünkü. O yüzden 24 Haziran'a şunun şurasında sadece ve sadece 4 gün kalmışken çocuklarımızın o seçim günü arifesinde sen ne yaptın baba, sen ne yaptın anne sorusuna verecek cevabımız olmalı. Demokrasiden, özgürlüklerden sorumlu yurttaşın ödevlerinden söz etmeye çalıştım. Çocuklarımızın, torunlarımızın sorusu karşısında susmayacağımız ve onların gözlerinin içine bakamayacağımız bir gün olmasın dileğiyle bu tırmık yazıldı köşesinin adı. Evet, ama aynı zamanda çocuklar da oy verebilecek durumdaki olan çocuklar ve torunlar da bu durumu düşünmesi gerekiyor. Sadece evet, ondan sonraki öyle kuşaklar değil, arkadaşlarının yüzlerine nasıl bakacaklar? Aynen öyle. Bu çok önemli bir yazıydı. Ve son olarak dördüncü yazıda Yalçın Doğan'ın ekonomi politik diyebileceğimiz temalı yazısı. Krizle geldi, krizle gidiyor diye T24'te 19 Haziran'da çıktı bu. Yabancı sermaye kendisini geri çekiyor. Artık eskisi gibi Arap ülkelerinden sıcak para da gelmiyor. Bu arada enflasyon 16 yılın rekorunu kırıyor. Tüketici fiyatlarıyla %12'yi geçen enflasyon üretici fiyatlarıyla %20'ye dayanmış bulunuyor diyor. Bütün Cumhuriyet dönemi boyunca ekonomik büyümenin yıllık ortalaması 5,1. Bak bu çok önemli bir tespit. Yani bayağı istatistiksel bir tespit. Ne var ki AKP'nin 16 yılında yıllık ortalama büyüme oranı sadece %3,1. Borçlar 2002 yılında dış borç 129 milyar, bugün 438 milyar dolar. 2002'de ekonomik kriz var. Dış borcun o yıl gayri safi milli hasıla içindeki payı %54,9, bugün o pay %51,9. Son 30 yılın en yüksek ikinci oranı borçta. Sanki kriz rakamları. İç borç 2002'de 135 milyar, bugün 500 milyara dayanmış durulmuyor. 500 milyar lira Cumhuriyet tarihinin rekoru, sanki kriz rakamları. Cari açık 2002 kriz yılı 15 milyar, bugün 77 milyar dolar. Tüm zamanların en yüksek cari açığı. İşsizlik 2002'de %10,3, bugün 10,9, 2002 kriz yılı. Dolar kuru ve faiz 2002'de 1,57, doların Türk lirası karşısındaki değeri, 2002 kriz yılı, bugün dolar 4,67. Aşağı yukarı böyle dünkü hesap bu. 4.70'ti ben son baktığımda. 4.75'ti hatta. Evet. Dolar Mayıs sonunda 4.90'a kadar yükseliyor filan. Böyle gidiyor. Notlar düşüyor. Ekonomik veriler her türlü olumsuzluğu sergilerken uluslararası değerlendirme kuruluşları da arka arkaya Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Kriz günleri. Göstergeler tam anlamıyla kriz göstergeleri. AKP 2002'de ekonomik kriz sonucu iktidara geldi. O günkü koalisyon seçimde öylesine dağıldı ki 3 partinin 3'ü de 2002 seçimlerinde meclis dışında kaldı. DSP, MHP ve ANAP %10 seçim barajını aşamadı. Aynı koalisyon seçimden önce IMF'nin ekonomik programını uygulamaya başlıyor. Tam işler hafif hafif düzelirken onlar iktidardan düşüyor. Programı uygulamaya AKP devam ediyor. Enflasyon, dolar, bütçe açığı kontrol altına alınıyor. En zayıf nokta. Bitiyor yazı. Ne var ki 2010'dan itibaren ekonomi sarpa sarıyor. Hele 2013'ten sonra siyaseten Türkiye 90 yıldır yaşamadığı, görmediği bir cenderenin içine itiliyor. Ve bugün ortaya çıkan sonuç şu. 2002'de ekonomik krizle iktidara gelen AKP 2018'de bir başka ekonomik krizle iktidarı kaybetmeye doğru yol alıyor. Evet. İşte böyle dostlar diye bitirdim ben de bu kolajı. 4 gün kaldı, kim öle kim kala diye. Son olarak yarın Bekir Ağırdır'la da bir konuşma yapacağız. Hava değişiyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da size ve sizin referans verdiğiniz yazarlara da içinde bulunduran vatandaşlardan gelen sorunları dinlemişler. Siz şu anda dinlemiş olabilir bilmiyorum ama vatandaşlar da çeşitli şekillerde bu sorunları dile getiriyorlar. Birçok konuda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermiş. Bir radyo programında, Açık Radyo değil. Üzülerek söylüyorum ki bunların aslı astarı yok. Kendilerine teessüf ediyorum demiş. Öyle mi? Evet. Ben de üzülerek söylüyorum ki, teessüfle bildiriyorum ki bunların aslı astarı var. Evet. Peki o zaman havanın değiştiğine ilişkin olarak da ABBA'dan Fernando şarkısını çalalım. Havada bir değişiklik var. Fernando, yıldızlar daha parlak senin ve benim için. Aydınlatıyor ortalığı diye çalan şarkıyı dinleyerek bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Açık Gazete.